Profil kitap sunar. Herkes için siyer. Peygamberimizin hayatı Mekke dönemi. Yazan Muhammed Emin Yıldırım, Bekir Develi. Seslendiren Safa Kalender, Alim Ozan. Takdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdalısı ve şairi olan Hassan B. Sabit'e radıyallahu anh, Muhammed'i övecek bir şiir oku dediklerinde, ben sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi övemem. Bilakis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sözlerimi güzelleştirmiş olurum demiştir. Her kim sözlerinin değer kazanmasını istiyorsa, yapması gereken en değerlilerin en değerlisi olan iki cihan serveri Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem konuşması ve yazmasıdır. Biz de Bekir Develi kardeşimle bunu yapmaya çalıştık. Bir ay boyunca Ramazan'ın o bereketli gecelerinde beraberce bir ilim meclisi oluşturduk ve 30 program boyunca Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o kutlu hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ettik. Daha sonra o programların çözümü yapıldı ve neredeyse 4 ay boyunca üzerinde çalışarak sohbet dilini bozmadan ama metni biraz olsun kitabi bir dile uygun hale getirmeye uğraştık. Sonuçta ortaya iki cilt halinde okunması kolay, dilini herkesin anlayabileceği ve okunduğunda siyerin o muhteşem mesajlarından insanların biraz olsun nasiplenebilecekleri böyle bir eser çıktı. Nasip eden Rabbimize hamdolsun. Hayatıyla bize örnek, model ve rehber olan Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerinde yetişen ve her biri hayatımızın çok farklı yönlerinde bize ışık olan, yol gösteren sahabe efendilerimize binlerce selam olsun. İlk günden bugüne, nebevi mirası olan, ilmi bize taşıyan, yansıtan, gösteren ve öğreten bütün alimlerimize, abidlerimize, ariflerimize, şehitlerimize ve salihlerimize selam olsun. Gerek programların yapılmasında, gerek bu kitabın ortaya çıkmasında bizi teşvik eden Bekir Develi kardeşimden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Yıllardır bana yol arkadaşı olan ve programlarda da 30 gün boyunca bu arkadaşlığı sürdüren, ardından kitabın son okumasını yapıp katkılarını sunan Cemil Nazlı kardeşime, yine son okumada katkısı olan Nuri Sardoğlu kardeşime ve daha nice güzel destek ve dualarına şahit olduğum tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kitabın yayın aşamasında titiz çalışmalarına şahit olduğum Profil Kitaba ve Yayın Evi'nin editörü Zeynep Ekşi kardeşimize hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbimden niyazım, bu çalışmanın biraz olsun Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tanınmasına ve sevilmesine katkı sağlaması ve yarın mahşer gününde onunla sallallahu aleyhi ve sellem karşı karşıya kaldığımızda o mübarek yüze bakacak yüzlerimizin olmasıdır. Mevla bizi son nefesimize kadar ona sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eylesin. Çaba ve gayret bizden, netice ise Rabbimizdendir. Muhammed Emin Yıldırım, 5 Cemaziyel Evvel 1442, 20 Aralık 2020, Başakşehir, İstanbul. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'a yarattığı, yaratmakta olduğu ve yaratacak oldukları adedince hamdolsun. İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bir hayaldi bu benim için. Liyakatim olmadığı halde nasip eden Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Her şeyden evvel varlığı ve ilmiyle bu hayalin gerçek olmasının en büyük vesilesi Muhammed Emin Yıldırım hocama şükranlarımı arz ediyorum. Muradımız, kitabımızdaki bilgileri videolarla desteklemekti. Bunu yayınlarımızda da bu şekilde ifade etmiştik. Fakat ne derler bilirsiniz, insan plan yaparken kader ona gülermiş. Bu yola çıktığımız zaman başlayan koronavirüs imtihanı ne yazık ki konuları yerinde anlatımla sizlere ulaştırmamıza mani oldu. Belki de böyle daha hayırlı oldu. Biz bilemeyiz, Allah bilir. Bunun yerine kitaba eklediğimiz karekodlardaki çeşitli tabloların, haritaların ve fotoğrafların yolculuğumuza eşlik etmesini umuyoruz. İlk sayfadan son sayfaya kadar meseleleri doğru bir kronoloji ve tasnifle hocama sormaya gayret ettim. Elbette eksiklerim olmuştur. Bunun için Rabbimin affına, siz değerli okuyucularımızın da hoşgörüsüne sığınıyorum. Kitaplar insanların hallerinde, raflarda durduğundan daha şık durur. Niyazım odur ki mezkûr eser inşallah her birimizde yalnızca bir bilgi olarak kalmaz, yaşamımızda bir hal olarak da neşvünema bulur. Cenab-ı Allah, herkes için siyeri bizlerden salih bir amel olarak kabul buyursun. Bu eserin hayat bulmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımı ve siz kıymetli okuyucularımızı da hasenatımıza ortak eylesin. Amin. Bekir Develi. 1. Bölüm. Neden, nasıl ve niçin siyer? Bekir Develi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarım. El-evvelü Allah, el-ahiru Allah, el-zahiru Allah, el-batünü Allah. Sahibi selamlarım. Sahibi hakikiyi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, arkamı selamlarım. Levlâk-ı sırrının mazharını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma annemi selamlarım. Çihar yâr-ı güzinini selamlarım. Erkân-ı erbâ'yı selamlarım. Ammar'ı, Mikdat'ı, Selman'ı, Ebu Zer'i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım. Taife-i Ecinne'yi selamlarım. Müminlerini ve Müslimlerini ve siz kıymetli kardeşlerimi selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamla hayırlı olacağını düşündüğümüz güzel bir gayretin içine girdik ve bu kitapla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli ömrüne güzel bir yolculuk yapmaya niyet ettik. İslam'ın öğrenebileceğimiz birçok farklı yönü ve ilmi var. Fıkıh öğrenebilirsiniz, kelam öğrenebilirsiniz, hadis öğrenebilirsiniz, siyer öğrenebilirsiniz. Lakin bütün bu ilimler bir hale dönüşmedikçe, hayatımızda bir hal olarak neşv-i nema bulmadıkça bunun hiçbir kıymeti harbiyesi de yoktur. Allah inşallah nasip eder ve dilimize o hikmeti bahşeder. Anlattıklarımızdan, duyduklarımızdan, söylediklerimizden başta bizi, akabinde de bu güzel yolculuğa çıkmaya niyet etmiş siz kardeşlerimizi istifade ettirir. Muradımız, niyazımız, Efendimiz Aleyhisselam'ın o bereketli ömründen hayatımıza güzel hasletler, güzel örnekler aktarabilmektir. Bütün bu yolculuğumuz boyunca bize rehberlik edecek olan muhterem Muhammed Emin Yıldırım'a evvela soralım. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Şükründen aciziz. Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi güzel bir yolculuğa çıkmak üzere kavuşturdu. Bu kitabımızla beraber, kardeşlerimizle bir ilim meclisinde buluşmuş oluyoruz. Başka ne isteyebiliriz ki? Elhamdülillah. Tek istediğimiz şu ki, hayırla başlayan bu güzel yolculuk hayırla bitsin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tanınmasına, sevilmesine az da olsa bir katkı sağlasın. İnşallah şu dünyamız onunla anlam kazansın. Daralan ufuklarımız onunla genişlesin. Sahabeye hasret kalan yüreklerimiz, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, zamanlar ve zeminler üstü mesajlarıyla bir karşılık bulsun. Biz de elimizden geldiğince istifade edelim. Şu zor yolu ve yolculuğu onun himmetiyle, onun bereketiyle, onun inşallah bize göstereceği o güzel teveccühle tamamlamış olalım. Amin. Allah razı olsun hocam. Ben de okuyucularımızın huzurunda size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Şunu itiraf ederek başlamak istiyorum. Ben acizane Efendimiz'e dair ne biliyorsam yarısından fazlasını sizden, sizin eserlerinizden öğrendim. İnsanız. Bir şey öğrenince onun heyecanı içimizi kaplıyor. Onu başkalarıyla da paylaşmak istiyoruz. Burada çok güzel bir lezzet, çok güzel bir tat var. Herkes istifade etsin diye düşünüyoruz. O büyük büyük bilim adamlarının koca koca açıklamaları ya da kalın kalın kitapları yerine Allah Resulü'nün o bereketli ömründe hayata uygulanabilir çok sayıda küçük reçete var. Fakat biz bunun yanından, yöresinden geçip gidiyoruz. Zihnimizi ve enerjimizi maalesef gereksiz şeylere hasretmişiz. Oysa bütün insanlığın kurtuluşu Efendimizin hayatında. Şuradan başlasak mı hocam? Mottomuzu herkes için siyer olarak belirledik. Niçin herkes için siyer? Bilmiyor insanlar. İnanın ki bilseler, durum çok daha farklı olacaktı. Keşke biz de anlatabilsek, yüreklerine dokunabilsek ve ufukları genişletebilsek. O zaman o heyecanı herkes kapasitesi miktarınca tatmış olacak. İnsanlar bilmedikleri için, ne derseniz deyin, aslında bir karşılığı olmuyor. İşte burada da sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü bugün hakikaten insanımız, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, o bereketli hayatından istenilen oranda haberdar değil. Sadece bazı şeyler biliniyor, bilinen şeyler tekrar ediliyor. İnsanların çoğu da ben biliyorum modunda. Ben zaten bunları öğrenmiştim ta çocukken. Camiden, kurstan, dedemden, babamdan duymuştum gibi cümlelerin söylendiğine şahit oluyoruz. Mesele bu değil ki. Bu başka bir şey. Biz burada siyerin birçok farklı yönünü paylaşmaya çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayatımızın her alanına dokunacak ve hiçbir yer kalmayacak ki, onun eli değmemiş, onun sesi, onun sedası işitilmemiş olsun. İşte bu yüzden herkes için siyer denildi. Niçin herkes için siyer? Çünkü herkese hitap eden bir özelliği var siyer-i nebinin. İster devlet başkanı, ister dağda çoban olsun. İster üniversitede akademisyen, ister çarşıda esnaf olsun. İster medresede hoca, ister talebe olsun. İster ev hanımı, ister evin beyi ya da çocukları olsun. Kim olursa olsun, herkese söylenmiş bir söz var. Çünkü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı böyle bir hayat. O hayat bambaşka bir hayat. Dokunduğu her yere nebevi iklimi taşıyor. O nebevi iklim Kur'an iklimidir. O nebevi iklim Allah'ın razı olduğu iklimdir. O iklim renk katıyor. Atmosferi değiştiriyor. Anlamı farklılaştırıyor, böylece bambaşka bir kapı açılıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise nasiplenmek. Bakın, ben de heyecanlıyım, siz de heyecanlısınız. Ben çok heyecanlıyım hocam. Niye heyecanlıyız? Biz defaatle siyer okumuş, siyer anlatmışız. Yıllardır bu işin içerisindeyiz elhamdülillah. Dünya kadar anlattık. Bir insan aynı şeyden her defasında farklı bir heyecan duyar mı? İşte bu ancak siyer-i nebiye has bir durumdur. Çünkü bu inanılmaz bir hayattır. Elhamdülillah. O hayat gerçekten bize her an bir şeyler söylüyor. Bizim derdimiz de bu. İçinde bulunduğumuz şu zamanlarda dünya küresel manada bir salgın yaşıyor. Büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Eskiden ulema, ağır musibetlerle karşı karşıya kaldıklarında, ya Buhari-i Şerif'i ya da Kadi İyaz'ın Şifa-i Şerif'ini okuturmuş. Şifa nevinden. Aynen öyle. Şifa bulmak için. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem okutuyorlar aslında. Biz niye aynısını yapmayalım? İlle de Buhari-i Şerif'i alıp baştan sona okumak değil ki mesele. Buhari-i Şerif'te ne var? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kutlu sözleri var. Şifai-i Şerif'te ne var? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem özellikleri, vasıfları, mucizeleri, hususiyetleri var. Biz ne anlatacağız siyerde? Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun anlatıldığı yerden şifa hasıl olur. Çünkü salihlerin anıldığı yere rahmet ve bereket yağar ki, biz de şu an bu berekete ve inayete oldukça hasretiz. İnşallah, inşallah. Büyük bir titizlikle hazırlandığınızı yakinen biliyorum hocam. Ne konuşacağımızın ve hangi konulara değineceğimizin serlevhaları, izlekleri belli. Allah razı olsun. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Eyvallah. Amin. Hemen başlayalım o zaman. Niçin ve nasıl siyer öğrenmeliyiz? Bu iki ana başlık ve onun alt başlıkları üzerinde duracağız. Siz kelam da öğrenebilirdiniz, fıkıh da öğrenebilirdiniz, el eserde eğitim gördüğünüz, ciddi bir müktesebatınız var. Tüm vaktinizi ve emeğinizin büyük kısmını niçin siyere hasrettiniz hocam? En başta bu, Allah'ın Celle Celaluhu bize büyük bir ikramıdır. Cenab-ı Hakk'a yüz binlerce kez hamdolsun. Mesela bir insan bir yere sevk olunur, sonra geriye döner ve pişmanlıkla, niye bu işin içerisine düştüm ki diyebilir. Bende bu yok hamdolsun, Allah'ın ikramı. Fakat bu ikramın tabii ki sebepler dairesinde bazı karşılıkları var. Ben Erzurum Horasanlıyım. Yetiştiğimiz zemin, peygamber sevgisinin, peygamber aşkının çokça konuşulduğu bir zemindi. Evimize alimler, hocalar gelip gider, bir şeyler anlatır ve biz de çocuk halimizle ne olduğunu tam anlamasak bile konuşulanlardan epey etkilenirdik. Rahmetli annem okuma yazma bilmeyen bir hanımdı. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem adını andığı zaman ben sesinin titremediğine, gözünün yaşarmadığına hiç şahit olmadım. Yüzlerce cilt kitabın öğretemeyeceği bir şeyi öğretiyordu aslında bize annem. Aynı şekilde rahmetli babam da öyle. Böyle bir zeminde büyümenin çok farklı etkileri oldu. Sonraki yıllarda medreseye gittim. Daha küçük bir çocuktum. Medresedeki alet ilimleri zor. Hemsile, bina, maksut filan. Hocalarımızdan bir tanesi, Allah selamet versin, şöyle dizine vurur, Muhammed Emin getir, derdi. Bir Hayatüs Sahabe okuyalım da, biraz ruhlarımız şenlensin. Kitabı getirir, hocama verirdim. Hayatüs Sahabe, o zaman Arapçaydı. Tabii biz okuyamıyoruz. Hocamız okur, bize anlatırdı. Ayaklarımız yerden kesilirdi. Yani o alet ilimlerindeki zorluk bir anda sahabeyle bambaşka bir havaya bürünürdü. Saatler geçsin ama ders bitmesin diye içimizden geçirirdik. Ben o yıllarda 13-14 yaşlarımdaydım. Allah'ım ne olur bana bir fırsat ver, bu isimleri biraz daha iyi tanıyayım. Şu sahabe denilen nesli iyice bir anlayayım. Onları yetiştiren Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi bileyim diye dua ederdim. O anda yaptığımız duaya Cenab-ı Hak icabet etti, önümüzü açtı, bize sevdirdi. Allah bir kuluna hayır murad ederse, o kulunun yüreğine ashabının sevgisini, sevdasını koyar. Diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde birinin duası ya da bizim duamız kabul oldu. Bir baktık ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyasındayız. Öğrendikçe de ne kadar büyük bir hayatın içerisine girdiğimizi fark ettik. Aslında hiç bilmiyormuşuz. Belki de meselelere hiç o çerçeveden bakmamışız. Çünkü netice itibarıyla siyer deyince şu an birçok insana da sorsak meseleyi sadece tarihi bir malumatın aktarımı olarak görür. Fakat öyle değil işte. Tarihi malumat aslında yardımcı bir faktördür. Şunu mu anlamalıyım hocam? Tarih ezberlemek, tarihi malumatlara sahip olmak siyer bilmek değildir. Burada bir siyer bilincinden söz ediyorsunuz esasında. Peki o halde asıl olan nedir? Asıl olan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetidir. O şahsiyetle aranızda kurmanız gereken bağ ve hukuktur. Evet, mesele sadece tarih değildir. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Tarih önemli mi? Elbette ki önemli. Fakat sadece tarihleri ezberlediğimiz zaman Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi tanımış olmuyoruz. Mesela bugün Çok az siyer bilen birisi bilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu, 40 yaşındayken peygamberlik geldi, 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de kaldı, Medine'de şu savaşlara katıldı, son olarak da 632'de vefat etti. Yani bizim okullarımızda ya da Kur'an kurslarımızda asgari olarak öğretilen tarihi malumat budur. Bu bilgiler bazı şeylerin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Fakat siyerin ruhu bu değildir. Siyerin ruhunda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kamilen bir şahsiyeti var. O şahsiyet içerisinde de aslında biz varız. Dolayısıyla ben siyeri şöyle tarif ediyorum. Siyer her ne kadar bir insanın, bir beşerin hayatı olsa da aslında bütün bir beşeriyetin hayatıdır. Kıyamete kadar dünyaya gelecek olan bütün bir insanlığa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz söylemiştir. Bir örnek oluşturmuştur. Bu örneğe bakarak ayarımızı bulmalıyız ki bu ayarı da bize ancak o verebilir. Hani fabrika ayarları diyorlar ya, budur aslında. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o örnekliğine Allah bir mühür basmıştır. Ben bundan razıyım demiştir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerinde yetiştikleri için sahabeninkine de mühür basmıştır. Şimdi biz de bütün ayarlarımızı o nebevi ayara göre düzenlemek durumundayız. O nebevi ayarı bilmeden hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz? Yapamayız değil mi? O zaman yanlış şeyler yapacaksın. Yanlış şeyler üzerinden doğru yaptığını zannedeceksin. Bugün insanlığın içine düştüğü sıkıntı gibi, ümmeti Muhammed'in çektiği sıkıntı gibi, şu anda insanlık her alanda müthiş bir kriz yaşıyor. Ekonomik anlamda, adalet anlamında, ahlak anlamında, inanç anlamında. Bu insanlığa sadece ve sadece ümmeti Muhammed model olabilir. Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmettir. Ümmeti Muhammed hayırlı ümmettir. Bizim şu anda böyle bir görevimiz var. Peki Allah aşkına bu görevi yerine getirebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Sebebi nedir? Biz daha kendi değerlerimizle doğru dürüst tanışmış değiliz ki. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'la konuşmak, Kur'an'la hemhal olmak durumundayız. Bakara suresinin ilk ayetlerinde bir şey söylüyor Rabbimiz bize. Elif, lam, mim. Zalikel kitabü la raybe fih hüden lil müttakin. Elif, lam, mim. İşte bu kitap içinde hiçbir şüphe olmayan kitaptır ve bu kitap müttakiler için hidayet kaynağıdır. Ayetlerin içerisinde ilerliyoruz ve 185. ayete geliyoruz. Rabbimiz orada bize Ramazan ayını anlatıyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fi'l Kur'ani hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda eğriyle doğruyu, hak ile batılı birbirinden ayırt eden Kur'an inmiştir ve Kur'an hüden linnas yani insanlar için hidayet kaynağıdır. Şimdi dışarıdan bir gözle okuyalım. Niye baştan hüden lil müttakin dedi ve neden sonradan hüden linnas dedi? Acaba bir çelişki mi var? Haşa! Önemli bir nüansa dikkat çekiyorsunuz. Bu Kur'an müttakilere mi yoksa inananlara mı hidayet kaynağı? İkisini yan yana getirip okuduğumda ne olduğunu buluyorum. Kur'an müttakiler için hidayet kaynağıdır. Ancak müttakiler bunu insanlık için hidayet kaynağına çevirebilir. Eğer insanlığın bundan nasiplenmesini istiyorsak, bizim müttaki olma sorumluluğumuz var. Biz müttaki olursak, Kur'an'ın mesajlarını insanlara duyurmuş oluruz. Peki, müttaki miyiz? Ah, keşke evet diyebilsek. Örneğin Ramazan bizi müttaki etmeye geliyor. Ramazan'ın orucun en önemli amacı, takvayı hayatlara esas kılmaktır. Yapmamız gereken de budur. Bu ufku yakaladığımız zaman, zihin dünyamız genişleyecek. Meselelere farklı bakacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok ama çok şeyler söyleyecek ve bizi farklı diyarlara götürecek. Keşke öyle yerlere varsak ki, mesela evlat, anne babasındaki değişimi fark etse, anne baba bize ne oldu, böyle değildiniz, artık daha bir merhametlisiniz. Sanki sizde bir merhamet ufku açılmış, dese ve anne baba da, bunu peygamberimizden, sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik, ondaki merhamet anlayışı müthişmiş. Biz de onu örnek almaya çalıştık dese, hocalar, idareciler, adalet dağıtanlar, ki şu anda adalet meselesinde paramparça olmuş vaziyetteyiz, bu kitap vesilesiyle Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den adalet öğrenseler, adalet buymuş demek ki deseler, işverenlerimiz, mülk sahiplerimiz, elinde imkanı olanlar bu kitaptan infak adına bir şeyler öğrenseler, sokakta filanca işi yapan insan bir şey öğrense, işte o zaman maksat hasıl olacak ve işte o zaman dünya Muhammedi tatla buluşmuş olacak. Gayretimiz ve amacımız budur. Eyvallah hocam, ne kadar güzel anlattınız. Bunu küçük bir girizgah kabul edip şimdi büyük yolculuğa başlayabiliriz. Bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketli ömründen kendi yaşantımıza katacağımız çok güzel hayat sahneleri görecek ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacağız. Yazarın yaptığı benzetmedeki gibi, bu öyle bir bahçedir ki eli, kolu, boyu uzun olanlar girer. Kimisi en yüksek dallardaki en olgun meyveleri alır, kimi orta dallardaki meyveleri koparır, kimisi en alt dallardan meyve toplar. Kişi hiçbir şey yapamazsa yere düşmüş meyveleri alır. Ancak kimse bu bahçeden eli boş dönmez, nasipsiz çıkmaz. Peki siyer yolculuğumuzda Efendimizin güzelliklerini kendi hayatımıza nasıl aktaracağız? Yolculuğumuz hangi izlek üzerinde, hangi duraklardan geçerek gerçekleşecek? Yol haritamızın umdeleri neler olacak? Biz elimizden geldiğince tarihi kronolojiyi takip edeceğiz ama kardeşlerimizi o tarihi malumatın içerisinde fazlaca boğmayacağız. Biraz daha serlevhamız olan herkes için siyere bağlı kalmaya çalışacağız. Herkes için siyerin bir de Kur'ani bir dayanağı var. Ashab suresinin 21. ayeti şöyle diyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآهِرِ وَزَكَرَ اللّٰهِ كَس۪يرًا Muhakkak ki Allah'a iman edenler için, ahirete elde etmeye çalışanlar için, Allah Resulünden güzel bir örneklik vardır. Allah Resulündeki sallallahu aleyhi ve sellem, o güzel örneklik, o üsve-i hasene herkes için geçerlidir. Yani orada sadece bir sınıfa, bir kesime, bir cinse, bir ırka, bir coğrafyaya, tarihteki herhangi bir zaman dilimine has bir şey yoktur. Bütün çağları, zamanları, zeminleri aşan bir çağrısı vardır Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellemin. Evrensel çağrı budur zaten. Biz de Allah Resulünün, sallallahu aleyhi ve sellem, bu çağrısına kulak vereceğiz. Dolayısıyla bazı şeyleri tarihi olarak anlatırken de model insan ilkesini dikkatlere sunacağız. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem model insan olmasının üzerinden herkes kendisini şöyle bir muhasebeye çekecek. En azından biz onu hedefliyoruz. Ben şu anda hayatın içerisinde hangi konumdayım? Ne yapıyorum? Peki bu yaptığım şey Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından öğrendiğim mesaja uygun düşüyor mu? Yani yapıp ettiklerimiz, sözlerimiz, üslubumuz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet dediğimiz mirasına gerçekten de denk geliyor mu? Ayarlarımızı böylece bulmaya ve düzeltmeye çalışacağız. 23 yıllık peygamberlik sürecini ve ayrıca nübüvvet öncesini işleyeceğiz. Temel meselemiz ise model insanı, insanlığı anlamak olacak. Mesela gerek içtimai gerekse ailevi yaşamımızda birçok sorunla karşılaşıyoruz. Yaşamıyor muyuz bu sıkıntıları? Elbette yaşıyoruz. Sahabe bile yaşamış. Bir süre siyer okuyup buna yoğunlaştığımızdaysa kıyas yapma imkanımız oluyor. Sahabenin o sorunla nasıl baş ettiğini, Efendimizin o problem karşısında nasıl bir tavır takındığını görüyoruz. Bunu bilince bir ölçümüz oluyor ve ona göre yol alabiliyoruz. Şuradan devam edelim hocam. Bu kitabın klasik siyer kitaplarından farkı ne olacak? Bizim birçok klasik siyer kitabımızda eğer temel kaynaklarsa rivayetler verilir ve o rivayetler üzerinden bazen yorum yapılır, bazensa yapılmaz. İnsanlar oradan alacaklarını alırlar. Çağdaş siyer kitaplarındaysa durum biraz daha farklıdır. Siyer yazarının varmak istediği nokta, vermek istediği mesaj neyse biraz da onun üzerinde durulur. Peki biz ne yapacağız? Biz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyasının fotoğrafını önümüze koyacağız. O dünya böyleydi, o gün orada işler böyle halledilirdi diyeceğiz. Sonra da kendi dünyamıza geleceğiz ve kendi dünyamızı o dünyanın bize verdiği mesajlar çerçevesinde donatmaya çalışacağız. Asla Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem kendi anlayışımıza göre konuşturtmayacağız. O konuştu zaten, bizim onun adına konuşmaya hakkımız yok. Bazen öyle sözler duyuyorum ki, bu bir haddi aşmadır. Nasıl mesela hocam? Deniliyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün yaşasaydı ne yapardı? Şunu yapar mıydı, şöyle der miydi vesaire? Gerek yok ki bu tarz yaklaşımlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyeceği her şeyi zaten söyleyip gitti. Tıpkı bilgisayardaki bir zip dosyası gibi, sıkıştırılmış bir hayat var orada. Bu hayatı açtığınızda, son Ademoğluna lazım olabilecek her şeyin orada olduğunu görürsünüz. Yani, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında eksik bir şey yok ki, o eksikleri ben doldurayım. Benim yapacağım şey anlamaya çalışmak. İşte bu noktada önümüze 5 basamak çıkıyor. Birinci basamakta yapacağımız şey Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bilmeye çalışmak. Bu ya okumakla ya dinlemekle olur. Geldik ikinci basamağa. Ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Çünkü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeylere bize zor gelecek. Zihnimizde cahiliyenin kırıntıları, ideolojik baskılar, modernizmin estetiği rüzgarlar ve daha birçok şey var. Biz ümmi değiliz ki. Ümmilik burada cahil cühela anlamında değil, saf duru anlamında. Bu manada ümmi değiliz ki bazı şeyleri hemen zihnimize oturtabilelim. Velhasıl anlamak için çaba göstereceğiz. Üçüncüsü kavramaya çalışacağız. Anladığımızı biraz daha içselleştireceğiz. Dördüncüsü, yoğrulmaya çalışacağız. O nebevi mesajların içine gireceğiz. Tıpkı sahabe gibi. Ya Resulallah, nasıl ki sen miladi 6. asırda yoğurdunsa Bilal'i, Habbab'ı, Ammar'ı, bizi de yoğur diyeceğiz. Kendimizi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerine teslim edeceğiz. Beşincisi de yaşayacağız. Eğer yaşama olmazsa, inanın ki önceki 4 basamağın bir anlamı, bize bir katkısı olmaz. Burada 5 şeyi hedefliyoruz. Allah Resulü'nün hayatını bilmek, anlamak, kavramak, onunla yoğrulmak ve nihayetinde de yaşamak. Bildiklerimizi yaşamayıp hayatımıza tatbik etmedikçe hiçbir anlamı kalmıyor. Biz aldığımızı uygulama gayretinde olacağız ve öğrendiklerimizi bir hale dönüştüreceğiz. Eğer ben, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, çoluk çocuğuyla olan münasebetini duyduğum ya da okuduğum zaman, o gün benim evimde farklı bir hava esmiyorsa, benim çoluk çocuğum o merhamet melteminden nasiplenmiyorsa, Allah aşkına ne anlamı var? Bugün birçok söz söylüyoruz. O sözleri zayi etmemizin en önemli sebebi nedir? Hayata tatbik etmememiz, hala dönüştürmememiz. Dolayısıyla Siyer kitabımızda rivayet, evet olacak, fakat rivayetle beraber riayet de olacak, tebliğ olacak, tebliğ ile beraber temsil de olacak, söz olacak, sözle beraber hal de olacak. Çünkü ancak bunlar birbiriyle tamamlandığı zaman, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem memnun ve razı olacağı şeyler ortaya çıkar. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, çok ama çok şeyler öğreneceğiz. Fakat temelde şu üçünü öğreneceğiz. Birincisi, tevhidi yani La ilahe illallah'ın gerçek manasını Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem öğreneceğiz. İmanı Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmemiş bir insan, tam anlamıyla imanın kıymetini bilemez. İkincisi, Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem vahyi yani Kur'an'ı öğreneceğiz. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem refakatinde öğrenilmeyen bir Kur'an, Allah'ın kelamı olarak bizde oluşturması gereken etkiyi oluşturmuyor. Bakın, bu kadar Kur'an okunuyor. Özellikle Ramazan ayında cüzler, hatimler, mukabeleler okuyoruz ama sadece okuyoruz. O okuma, sahabenin okuyuşuna azıcık yaklaşsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud radıyallahu anh için ne dedi? Her kim Kur'an okumak istiyorsa İbn Mesud'un okuyuşu gibi okusun. Çünkü onun okuyuşu Cebrail tazeliğinde Kur'an okumaktır. Ne demek bu? Cebrail tazeliğinde Kur'an okumak. Bana nazil oluyormuş gibi Kur'an okumak. Dışarıdan gelen bir haber beni ne kadar sarsıyorsa, telefonuma gelen bir mesaj beni nasıl heyecanlandırıyorsa, bir ayeti de beni bunlardan kat be kat etkileyecek şekilde okumalıyım. Bu bambaşka bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o vahyin ahlak şeklinde nasıl hayatı taşıyacağını, ahkam yani hükümlerle nasıl amel edileceğini öğretiyor. Üçüncüsü de menheç öğreneceğiz. Usul öğreneceğiz. Çünkü usul olmadan vusul olmaz demiş büyüklerimiz. Eğer bugün varış noktasına erişemiyorsak, usulü takip etmediğimiz içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Rabbani bir yol bıraktı. O yol için size öyle bir yol bırakıyorum ki gecesi gündüz kadar aydınlıktır dedi. Gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol. Ne demek? Hiçbir sorun yok. Açık, net, işaret taşları belli. Çukuru yok, virajı yok. O yolda emniyetle yürüyebilirsiniz. Şimdi ben 21. asırdayım ve bir sürü sıkıntıyla karşı karşıyayım. Menheç anlamında savrulup duruyorum. Hizmet ediyorum ama yanlış şeyler yapıyorum. Konuşuyorum. Dini anlatıyorum ama hamaseti hamiyetle beslemediğim için slogan atmanın ötesine geçemiyorum. İnsanlara tesir edemiyorum. Başka bir biçimde insanların taassubunu ziyadeleştiriyorum. Onlara İslam'ı sevdireceğim yerde İslam benim üzerimden, ben anlattığım için nefret edilecek bir olguya dönüşüyor. O zaman bir problem var demektir. Evet. Herkesi zaten memnun edemeyiz. İnsanlar memnun olsunlar diye bir derdimiz de yok. Olmamalı da. Allah memnun olsun. Fakat benim şöyle bir derdim var. Yaptığım iş, Allah'ın razı olacağı bir iş mi, değil mi? Söylediğim sözden Allah razı mı, değil mi? Mesela bir olayla karşılaştım ve bir insan olarak, bir Müslüman olarak tepki göstermem gerekiyor. Bu tepkim gerçekten sünnete uygun mu değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir olayla karşı karşıya kaldığında ne yapmış? Ben şu an ne yapıyorum? İşte bunları sorduğumda menheç önüme çıkacak ve diyecek ki Hedefin Rabbani olabilir lakin Rabbani hedefe batıl yollarla varamazsın. Hedef Rabbani olduğu gibi oraya ulaşacağın vasıtalar da Rabbani olmak zorunda. Sen Rabbani bir hedefe gayrimeşru araçlarla varamazsın. Niye varamıyoruz yıllar yılı? İşte bundan dolayı. İnşallah öğrendiklerimiz bize biraz olsun bunları gösterecek. Ve kutlu yolculuk öncesi son soru. Kitabımızı okuyanlar arasında bu konuyla iştigal eden ve siyer araştırması yapan kardeşlerimiz de var. Biz hangi kaynaklardan nasıl yararlanacağız hocam? Şimdi biz siyer kaynakları dediğimiz zaman iki tane ana başlıktan bahsedebiliriz. Asli kaynaklar ve talii yani yardımcı kaynaklar. Asli kaynaklardan bahsederken en başa yazacağımız kaynak elbette Kur'an-ı Kerim olacaktır. Kur'an'dan daha güzel Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem anlatan bir kaynak yoktur. Dolayısıyla Kur'an en büyük ve en doğru siyer kitabıdır. Kur'an temelde şu üç şeyi anlatır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem değer ve kıymetini, görev ve vazifelerini, yetki ve sınırlarını, biz bu üçünü temel olarak öğrendiğimiz zaman, meselenin zeminini idrak etmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'den sonra sırada Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mirasını bize ulaştıran hadis kitapları geliyor. İmam Buhari'den İmam Müslim'e, Ebu Davud'dan Tirmizi'ye, Ahmet be Hanbel'in El-Müsned'inden İmam Malik'in Muvatta'sına kadar yüzlerce hadis kitabımız var. Daha sonra doğrudan konusu siyer ve megazi olan kitaplar, arkasından da tarih ve diğerleri geliyor. Bir tablo üzerinden bu kaynakları daha güzel bir şekilde görebiliriz. 14 ana başlık var tabloda. Siyer Megazi, Genel Tarih, Tabakat ve Teracim, Vefayat, Neseb, Fütuh, Lügat, Edebiyat, Coğrafya, Şehir, Harac, Emval, Fiten, Melahim, Delailün Nübüvve ve Şemail. Görüldüğü üzere bizim Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına dair aslında kaynak anlamında bir sıkıntımız yok. Yeter ki içimizde bu kaynağı okuyacak, öğrenmek için gayret gösterecek, mücadele edecek aşk olsun. İçimizde o aşk olsun, değil mi? Kardeşlerimiz girsinler işin içerisine. Arasınlar, arasınlar, arasınlar ve aradıklarını, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, dünyasında bulacaklarına emin olsunlar. Bütün mesele bundan ibaret. İkinci bölüm. Nübüvvet öncesi dünya ve Mekke. Bu bölümde inşallah nübüvvetten önceki Mekke'yi, o zamanın dünyasını ve konjonktürü konuşacağız. Ne gibi sıkıntılar söz konusuydu, Efendimiz nasıl bir ortamdaydı, sorunun ne olduğunu bilmezsek, çözüm o kadar da kıymetli olmuyor insanın gözünde. Önce o manzarayı bir çizelim isterseniz hocam. Nübüvvetten evvelki Mekke manzarasını anlamaya çalışalım. Efendimiz nasıl bir dünyaya doğdu? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu bölümde öğreneceğimiz bilgiler aslında bize İslam'ın kıymetini öğretecek. Çünkü cahiliyeyi bilmeyen, İslam'ı tam anlamıyla kavrayamaz. Bundan dolayı Hazreti Ömer ısrarla cahiliyeye ait bazı şeylerin bilinmesi gerektiğini söylüyordu ki, nasıl büyük bir değişim yaşandığının farkına varılsın. Sahabe bu değişimi bizzat gördü ve yaşadı. Hal böyle olunca, onlar İslam'ın kıymetini bambaşka bir şekilde bildiler. Biz bu değerleri bedel ödemeden elde ettik. Babalarımız, atalarımız, dedelerimiz elhamdülillah Müslüman, Müslüman bir memlekette yaşamışız. Bedel ödemediğimiz için, ucuza mal ettiğimiz için, ucuza da gözden çıkarıyoruz. Böyle bir gaflete düşmemek adına, İslam'ın o büyük devrimini anlamak adına, bu tarz şeyleri konuşmamız gerekiyor. İslam öncesi dünya nasıldı? Bu soruya bir cevap vermemiz gerekecek. Biz genelde İslam'ın güzelliğini, büyüklüğünü anlayabilmek için, cahiliyeyi hep yerin dibine batırırız. Sanki hiçbir şey iyi değilmiş, her şey kötüymüş gibi takdim ederiz. Kötülükler var mıydı? Elbette vardı. Fakat iyilikler de vardı. Bu, aslında farkında olmadan, biraz da müşteşriklerin iddialarının etkisiyle zihinlerimize yerleşmiştir. Müşteşriklerin, yani doğu bilimcilerin şöyle bir iddiası var. Evet, Muhammed bir başarı sağladı. Fakat onun başarısı, biraz da içine doğduğu ortamdan kaynaklanıyordu. İnsani ve ahlaki değerlerin yerle bir edildiği bir zeminde mücadele başlattığı için, orada üstünlük sağladı. Bu iddia bir yere kadar doğrudur. Ancak meseleye bir bütün olarak bakmak zorundayız. Mesela o gün Mekke'nin etrafında hangi devletler var? Bizans var, İran ve Irak topraklarında Sasani İmparatorluğu var, Mukavkıs'ın yönetimindeki Mısır var, Yemen'de Ebrehe var, Hicaz'da beylikler, krallıklar ve meliklikler var. O günkü dünyanın tamamını şöyle beraberce değerlendirdiğimizde, bunların içerisindeki en iyi yerin Mekke olduğunu görüyoruz. Daha derli toplu ve nispeten daha hür. Daha düzenli, derli toplu ve daha özgürlükçü. İnsana değer verme açısından daha iyi bir noktada. Okuma yazma oranı diğer kesimlere göre yüksek. Cahiliye devri deyince aklımızda hep okuma yazma bilmeyen, insanlıktan nasibini almamış, hiçbir insani değer taşımayan kimseler canlanıyor. Cahiliye dönemi deyince ifade ettiğiniz gibi başka bir fotoğraf canlanıyor zihnimizde. Vahşi, barbar, ilkel bir fotoğraf, öyle değil miydi? Böyle anlıyoruz ama bu tam anlamıyla doğru değil. Mekke çok farklı bir yer. Eğer biz bu özel yerin avantajlarını ve dezavantajlarını tam anlamıyla anlamazsak, siyeri doğru dürüst kavrayamayız. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem başarısını da anlayamayız. Takdir edersiniz ki, bilmeyen adamları ikna etmek biraz kolaydır. Ancak bilen adamları ikna edebilmek kolay bir şey mi? Mekke birçok şeyi biliyor, dünyayı tanıyor, o günkü şartlarda, bütün coğrafyalarla irtibatı var. Böyle bir zemine geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir inkılap başlatıyor. İnanılmaz bir değişim meydana getiriyor. Muhataplarını ikna edecek mesajları ortaya koyuyor. Bir tablo üzerinden görelim oradaki yapıyı. O günün Mekke'sinde büyük büyük aileler var. Bu ailelerin her biri yönetimde söz sahibi. Hiçbiri bu manada dışarıda bırakılmış değil. Dikkat edildiğinde 19 farklı alan var ve bu alanların her birini bir aile adına birer şahıs yürütüyor. Örneğin, Sidane, Kâbe örtüdarlığını, Abdüddar oğullarından Osman Bey Talha, Sikaye, hacıların su ihtiyacını karşılama görevini, Haşim oğullarından Abbas Bey Abdülmuttalip yapıyor. Bu liste önemli ama burada daha önemli başka bir şey var. Görüldüğü üzere Mekke'de görevler birileri tarafından icra ediliyor fakat ortada bir başkanlık, krallık veya hükümdarlık yok. Çünkü hürriyeti seven bir topluluk var, kimseyi bu noktada öne çıkarmak istemiyorlar, birinin hükmü altına giremiyorlar, yönetimde eşit oranda söz sahibi olmak istiyorlar. Mesela o günlerde Bizans'la irtibat kurup Mekke'ye kral olmaya çalışan Osman Bey Hüveyris adında bir zat var, ancak adam karşılık bulamıyor. Zaman zaman Mekke'de bazı şahıslar öne çıksa da, hiçbir zaman krallık ve benzeri gibi yönetimler var olmuyor. Tek şahıs etrafında şekillenen bir siyasi yapı yok. Bu, Efendimiz için bir avantaj. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu avantajı çok iyi kullandı. Bahsettiğimiz görevlendirmeleri bir müddet korudu. Çünkü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bu manada bir iktidar hırsı yoktu. Hiçbir zaman şu görev ille de benim olsun, şurada benim ailem ve adamlarım olsun diye düşünmedi. Hatırlayalım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe'nin anahtarlarını elinde tutan Osman Bey Talha'dan anahtarları almadı ve kıyamete kadar onun soyundan gelenlerde kalmasını istedi. Mekke'nin yaklaşık olarak nüfusu kaçtı hocam? Tahmini bir bilgi var mı elimizde? Mekke'nin nüfusu o günlerde 10.000 civarındaydı. Bir başka husus, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o gün Mekke'nin okuma yazma bilenlerinin neredeyse yarısını Darül Erkam'a talebe olarak almıştır. Yani ilk Müslümanlar içerisindeki fakir fukaralar, garip gurebalar çok değildi. Efendimiz neredeyse Mekke'nin entelektüel birikiminin yarısını Darül Erkam'a çekmiş. Aynen öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk günlerde birer birer şahıslar üzerinde duruyor ve işin başlangıcında toplumun gözünde itibar sahibi olan ve toplumu sevk edecek, Müslümanlığı duyulduğu zaman kitleleri etkileyecek insanlara daha fazla önem veriyor. Neden? Çünkü onların üzerinden bir sürü insan daha imanla tanışacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir hareketin peşinde. O yüzden Mekke'nin bu fotoğrafını iyice bir görelim, ondan sonra bu zemin üzerine birkaç söz söyleyelim. Siyer coğrafyasının o gün için avantajları da var, dezavantajları da. Ne avantajı var? Mesela bugün en önemli iletişim aracı nedir? Televizyon, internet. Evet, o gün bu ikisi de yok. Peki, mesaj insanlara nasıl ulaşacak? O gün için en önemli iletişim aracı ticarettir. Mekke'nin ticaret merkezi olması, orada ortaya çıkan bir mesajın 5-6 yıl içerisinde biraz önce saydığımız devletlere ulaşmasını sağlıyor. Yani ilk sene, nübüvvetin daha birinci yılında Mısır'da İslam'ın haberi konuşuluyor. Mekke'de Abdülmuttalib'in yetimi çıkmış, şunu şunu söylüyor diyorlar. İslam'ın haberi Bizans'ta konuşuluyor. Sasanilerde konuşuluyor, Yemen'de konuşuluyor. Habeşistan'da konuşuluyor. İslam'ın doğuş yeri olarak neden Mekke'nin seçildiğine dair çok önemli bir bilgidir bu. Başka bir avantaj daha var. Mekkeliler göçebe bir topluluk değildir. Yani onlar bugün burada, yarın başka bir yerde değiller. Yüzyıllardır atalarıyla orada oturuyorlar ve orada ticaret yapıyorlar. Ticaret yapan insanın ufku genişler, dünyayı tanır, başkalarıyla bağ kurar. Bütün bunların avantajı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem neşet edeceği o coğrafyada mevcuttu. Mekke mesela harem ehliydi. Kendilerini Kâbe'den dolayı çok nasipli görüyorlardı ancak Yahudiler gibi üstün ırk görmüyorlardı. Su dağıtıyorlar, hizmet ediyorlar aslında. Hizmet ediyorlar, misafirlere ikramda bulunuyorlar. Bunların hepsi orada bir avantaj sağlıyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı en önemli avantajlardan bir tanesi de asabiyet bağlarıydı. O günkü aile bağlarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem epey istifade etmişti. Mekke'de şöyle bir mantık vardı. Benle kardeşim amcamın oğluna karşı, benle amcamın oğlu yabancıya karşı. Bu, o zemini anlayabilmemiz açısından çok önemli bir cümledir. Yani dışarıya karşı birlikteyiz fakat kendi iç meselemizde birbirimizi yiyebiliriz. Birbirlerinin arasında inanılmaz bir rekabet vardı. Ancak bir şey olduğu zaman dışarıya karşı Kureyş bir olur, aralarındaki çekişmeyi bir tarafa bırakırlardı. Zaten Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem neyle itham ettiler? Birliğimizi bozdu, bizi dağıttı, biz Kureyş olarak birdik ama o bozgunculuk yaptı. Getirdiği şeyle kişiyi annesinden, babasından, amcasından, halasından, dayısından ayırdı dediler. En karşılık gören iddia bu iddiaydı. Nitekim öyle de oldu. Kişi kılıcıyla babasının, kardeşinin karşısına çıktı. Aynen öyle. Tabii o asabiyet bağlarına daha sonradan başka düzenlemeler getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dezavantajlara gelelim. Dezavantajlar bize bugünün dünyasını hatırlatacak. Ne var dezavantajlarda? Kadın meselesi var. Mekke'de kadına değer verilmiyor. Kız çocukları diri diri gömülüyor. Herkes değil ancak toplumun bir kısmı bunu yapıyor. Kız çocuklarını neden gömüyorlardı hocam? Argümanları neydi? Kız çocuklarının öldürülmesinin birkaç sebebi var. Mesela diyorlar ki bir baskın olursa, kızlarımızı elimizden alırlarsa, ailemizin şerefi 5 paralık olur. Sonra bu kızlar büyüyecek, aileye bir katkıları olmayacak, çalışmayacaklar ve bize yük olacaklar. Bir başkasıyla evlenip gidecekler. O halde miras paylaşılacak gibi bir endişeleri de vardır. Hayır, miras paylaşacak gibi bir dertleri yoktu. Zaten kadına mirastan kim pay veriyordu ki? Kadının adı yoktu. Daha sonradan bu cümleyi İslam için kullandılar ama aslında İslam, adı ve şahsiyeti olmayan kadına müthiş bir imkan sağladı. O dönemde o zihniyet, kadını insan görmüyordu. Bugün kadın üzerinden İslam'ı yargılıyorlar ya, vicdansızlık yapıyorlar. Dönüp tekrar işin bidayetine baktıkları zaman, İslam kadar kadına ve insana değer veren başka bir sistem olmadığını görecekler. Fakat burada şöyle bir hakikat de var. Ne yazık ki şu anda İslam dünyası olarak bu hususta peygamber ufkunda değiliz. Bize de sonradan ne olduysa cahiliyeye, o kafaya ve o zihni yapıya geri döndük. Bugün modern algılarda kadını farklı bir biçimde kullanmaya çalışıyor. Kadınlar cahiliye döneminde eziliyor, haksızlık görüyordu derken, bugün de eziliyor, haksızlık görüyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dezavantajla sonuna kadar mücadele etti. Bir diğer dezavantaj yetimler meselesiydi. Cahiliyede şöyle bir durum vardı. Birinin babası ölse, onun en yakınlarından biri gelip cübbesini eve atabiliyor ve oradaki çoluk çocuğa mevcut mal mülkle beraber benim diyebiliyordu. O çoluk çocukla ilgili söz sahibi oluyor ve onlara kalan bütün birikimi kendi malı gibi kullanıyordu. İsterse evlendiriyor, isterse evlendirmiyor, isterse de hizmetçi olarak kendi yanında tutuyor ama babasının mirasından asla pay vermiyordu. Böyle bir sömürü söz konusuydu. Kur'an'ın yetimler meselesi üzerinde neden bu kadar durduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Yine Mekke'deki önemli dezavantajlardan biri dini yapıydı. Mekke'nin inanılmaz derecede karışık bir akidesi vardı. Kendilerini Hazreti İbrahim'e aleyhisselam nispet ediyorlar fakat kendi hayatlarında Hazreti İbrahim'den çok az iz taşıyorlardı. Şirk alabildiğine hayatlarına girmişti. Mekke'de 360 tane put vardı. Mekke'de bir tane Hristiyan yoktu fakat Meryem Ana figürleri mevcuttu. İsa'ya aleyhisselam nispet edilen heykeller ve resimler vardı. Neden? Çünkü akide yani inanç karışmıştı. Kim ne getirirse getirsin, burası Allah'ın evi. Herkes bir put koyuyordu ki, aynı teklifi Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem de yaptılar. Gel sen de putunu koy dediler Efendimiz'e, öyle mi? Evet, fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhid dedi. Benim inandığım din sizin putlarınızı yıkmaya geldi dedi. Gerçekten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm o putları yerle bir etti. O gün Mekke'deki bu akide karışımı ya da karışıklığı aslında bugünün dünyasında da bizde başka yansımalarıyla baş gösteriyor. Bu meselenin iyice bir sorgulanması gerekiyor. O gün orada ahlaki anlamda bir çözülme vardı. Güçlü olanın haklı olan üzerinde inanılmaz baskı kurduğu, güçlü olanın zayıfı ezdiği ve perişan ettiği bir sistem söz konusuydu. O gün Mekke'de bunlar vardı. Bugün birçok yerde yine bu var. adaletsizlik var, merhametsizlik var, aşırılık var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlarla mücadele ediyor ve o ortamı İslam toplumu kılmak için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Şimdi Efendimizin nesebiyle, soyuyla devam edelim isterseniz hocam. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyunu daha iyi anlayabilmemiz için biraz meselenin bidayetine gitmemiz gerekiyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mensup olduğu soy, malum olduğu üzere Araplardır. Araplar ikiye ayrılıyor. Arab-ı Baide ve Arab-ı Bakiye. Baide denilen Araplar soyları tükenmiş, bitmiş olanlardır. Mesela Ad, Semud, Medyen gibi Kur'an'ın da bahsettiği kabilelerdir. Arab-ı Bakiye ise ikiye ayrılıyor. Arab-ı Aribe ve Arab-ı Müstaribe. Arab-ı Aribe, Kahdan, Cürhüm, Yar'ub ve onların devamı olarak Evs ve Hazrec. Bütün bunlar Arab-ı Aribe sayılıyorlar. Ne demek Arab-ı Aribe biliyor musunuz? Saf Arap, yani katışıksız. Soylarında hiçbir karışım yok. Arab-ı Müstaribe ise sonradan Araplaşanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sonradan Araplaşanlardan. Öyle mi? Bunu ilk kez duyuyorum. Tabii ki. Hatırlanacağı üzere Hazreti İsmail'in annesi Hacer anamız Mısırlıdır. Hazreti İsmail ondan doğuyor. Sonraları Cürhimi olan bir hanımla evleniyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu Cürhimilerden geliyor. Dolayısıyla o soy sonradan Araplaşıyor. Hazreti Hacer Mekke'ye geldikten sonra Arapçayı öğreniyor. Burada Kâbe'nin tarihine de kısaca bir değinmemiz gerekecek. Kâbe'nin özellikle üç önemli süreci var. İlk süreç Hazreti Adem'le başlıyor. Hazreti Adem dünyaya gönderildiği zaman önce Hindistan taraflarına indiriliyor. Havva validemiz ise Cidde'ye indiriliyor. Oranın isminin Cidde olması da bundan zaten. Ceddetün, nine demektir. İnsanlığın annesi olan Havva validemizden dolayı bu isim verilmiştir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva sonra Arafat'ta buluşuyorlar ve insanlık Müzdelife'de neşet etmeye başlıyor. İnsanlık orada başlayınca Hazreti Adem de Kâbe'yi ilk kez orada inşa ediyor. Biz bu sürece ibda süreci diyoruz. Yani başlangıç süreci. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresi 96. ayette mesele çok açık bir şekilde zaten ifade ediliyor. İkinci süreç ihya sürecidir. Bu süreç Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ile başlamıştır. İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz Harran'da başlıyor mücadeleye. Oradan El-Halil'e Filistin'e geliyor. El-Halil'de Hacer anamızla evleniyor. Mısır'dan Hacer'i ona hediye etmişlerdi. O günlerde Hazreti İbrahim amcasının kızı olan Sare ile evliydi. Ondan çocuğu olmamıştı. Sare'nin teklifi ve ısrarıyla Hazreti İbrahim Hazreti Hacer'le evlenmiş ve İsmail o evlilikten doğmuştu. Hazreti İbrahim'in sebepler dairesinde İsmail'i alıp Mekke'ye gelmesi gerekiyordu ya. Hep beraber Mekke-i Mükerreme'ye kadar geliyorlar. Hacer'i ve kundaktaki bebek İsmail'i Mekke'ye getiriyor Hazreti İbrahim. Onları kuş uçmaz, kervan geçmez, toprağında bir tek ot bitmez o yere bırakıp giderken, Hacer annemiz, "Ey İbrahim, bizi kime bırakıyorsun?" diye sesleniyor. İbrahim aleyhisselam dönüp, "Sizi Allah'a bırakıyorum da" diyemiyor. O zaman Hacer anamız yıllar sonra bir başka hanımdan daha duyacağımız çok önemli o sözü söylüyor. Demek ki İbrahim, bunu sana emreden Allah'tır. Eğer emir ondansa git, muhakkak ki Allah bizi zayi etmeyecektir. Muazzam, bu sözü unutmayalım. Yaptığınız gönderme çok hoş hocam. O kadar güzel bir yerde bu söz tekrardan karşımıza çıkacak ki, belki birçoğumuzun eşimize, kocamıza bakışının değişmesine vesile olacak. Hep bir şey söylenir ya Bekir kardeşim, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İslam arkada tutmuyor kadını, yanında tutuyor. Arka diye bir şey yok. Hacer, İbrahim'in aleyhisselam yanında, Hatice anamız da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanındadır. Ne kadar güzel. O zaman sözü şöyle revize edelim. Her başarılı erkeğin yanında bir hanım vardır. Evet, yanında bir hanım vardır. Kadınla erkek iki kanat gibidir. Biri olmazsa diğeri de tam olmayacaktır. İşte Hacer annemizden, Hatice annemizden öğrendiğimiz budur. Kâbe'nin üçüncü süreci ise inşa sürecidir. Onu ileriki sayfalarda göreceğiz. Bu, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarında başlayan ve hala devam ede gelen süreçtir. Peki soy ağacına gelelim hocam. Hazreti İsmail Cürmihilerden bir hanımla evleniyor. Böylece o soy devam edip geliyor. Bu kutlu şecere Efendimiz'e nasıl ulaşıyor? Adnan'dan başlayıp peygambere sallallahu aleyhi ve sellem uzanan 21 atanın isimlerini biliyoruz. Bu soy silsilesindeki bütün dedelere ait bilgilere kaynaklarda ulaşmak mümkündür. Burada çokça tartışılan bir meseleye dikkat çekmemiz gerekir. Bu mesele, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem atalarının, dedelerinin ve tabii ebeveyninin inanç yapılarının ne olduğu meselesidir. Hanifler miydi, yoksa birilerinin iddia ettiği gibi onlar da cahiliyenin mevcut düşüncesini mi kabul etmişlerdi? Uzun uzadıya bu meseleyi değerlendiremeyiz. Ancak şu kadarını belirtelim ki, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, dedeleri İlyas, Müdrike, Kabbe, Lüey, Kusay ve diğerleri hakkında söylediği bir şey var. O söylenen bize bu konuda yetmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben Adem'den Abdullah'a kadar hep nikahlıların soyundan geldim. Benim soyumda iffetsizlik yoktur. Benim soyumda asla bir kötülük yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manada tertemiz olan soyunu bizim nazarımıza veriyor. Dilerseniz 21 atayı sayalım. Abdullah, Abdülmuttalib, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galib, Fihr. Ki Kureyş odur zaten, ondan sonra Malik, Nadr, Kinane, Hüzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Mead ve Adnan. Bu şekilde ninelerini de bilebiliyoruz. Hatta ninelerinden daha ötesine de gidebiliyoruz. İbn Habib bunların hepsini tespit etmiştir. O ninelerin annelerini de teker teker çıkarmış, neredeyse 500 isim ortaya koymuştur. Niye o nineler bizim için önemli biliyor musunuz? Neticede irsiyet dediğimiz bir şey var, insan şahsiyetine etki eden ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetinde hemen hemen her taraftan bir bağ var. Hani siyasetçiler bazen gittikleri yerlerde insanlara yakın olmak için "Ey aziz hemşehrilerim" derler ya, emin olun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'ın neresine giderse gitsin, onlarla bir yakınlığının bulunduğunu söylese bu iddia havada kalmazdı. Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nineleri üzerinden böyle bir bağı vardı. Şimdi ikinci kısma geçelim, Kureyş kabilelerine. Kureyş'in kabileleri bizim için çok önemli bir konudur. Neden? Çünkü ileriki sayfalarda sıkça karşılaşacağımız isimler var. Mesela Ebu Ubeyde B. Cerrah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile akrabalığını görmemiz için bu tabloya gitmemiz lazım. En uzak odur. Kureyş'in iki oğlu olmuştur. Galip ile Haris. Haris'in soyundan geliyor Ebu Ubeyde B. Cerrah. Hazreti Ömer yine Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem soy itibarıyla uzaktır. Da Kab'ın oğlu Adiye kadar uzanır. Hazreti Ebu Bekir'in soyu yine uzaktır. Zühre'ye geleceğiz. Abdurrahman ve Avf ve Amine validemiz biraz daha yakındır. Aşağı doğru indiğimizde Esed oğullarını göreceğiz ve Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem neden amcamın oğlu diye hitap ettiğini daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla bu şecere bize akrabalık bağlarını farklı bir biçimde görebilelim diye iyi bir imkan sağlayacak. Peki hocam, Cenab-ı Allah'ın Mekke-i Mükerreme'yi seçmiş olmasında çok farklı esbab-ı mucibeler var muhakkak. Buradan devam edelim arzu ederseniz. Mekke yerine Norveç'te, Alaska'da olabilirdi pekala, değil mi? Bir de hep arzın merkezi diye bahsedilir Mekke'den. Kitabımız Ümmül Kura der. Neden Mekke? Sizin de dediğiniz gibi, arzın merkezi olduğu için, inanın ki hiçbir yer Mekke kadar tesir uyandıramazdı. Mesela, İslamiyet Mekke'de değil de Medine'de başlasaydı, yine olmazdı. Ticaretin merkezi olması, Kâbe'den dolayı dini merkez olması, Kureyş'ten dolayı saygı gören bir soy olması ve daha nice sebepten dolayı Mekke seçildi. O coğrafyanın üç önemli şehri Mekke, Medine ve Taif. Bu üçgendeki iklim öyle özel bir iklim ki, dünyanın hemen hemen bütün iklimlerini orada görebiliyorsunuz. İklimlerin şahsiyete etkilerini düşündüğümüz zaman, Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bir tasallut yok. Her türlü özelliği görebiliyoruz o coğrafyada. Yine o coğrafyada her türlü ırk, kavim, kabile var. Bütün bunların farklılıkları ileriki bir aşamada İslam'ın evrensel mesajına katkı sağlayacak. Çünkü bölgesel olsa, yerel kalsa bazı mesajlar oradan çıkmayacak ve karşı tarafta yankı bulamayacaktı. Onun için Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı o coğrafya çok özel bir coğrafyadır. Ve o özel coğrafyadan yayılan mesaj asla meselenin evrensel niteliğine gölge düşürmemiştir. Yani her açıdan oradaki şartlar başkalarına hitap etme özelliğini de taşımıştır. Mesela hac sırasında şöyle bir baktığınız zaman doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, her renkten, her ırktan, her dilden insan görüyorsunuz. İslam böyle bir aile oluşturuyor. Bu kadar insana hitap edebilmesi, bu kadar farklı insanı aynı dinin etrafında toplayabilmesi, onun evrensel mesajlarından kaynaklanıyor. Nitekim o gün, işin neşet ettiği zeminde bu evrenselliğe gölge düşürebilecek her şeyden de kendini kurtarması gerekiyordu. Peki, dini sosyal yapı açısından bakacak olursak, mesela Habeşistan ehli kitaptı, hakkı biliyorlardı. Şimdi düşününce kıt aklımızla, sanki daha kolay olabilirmiş gibi geliyor. Allah'ı biliyorlar ve bir kutsal kitap anlayışları var. Oysa Mekke-i Mükerreme'de putlara tapılıyor. Her ne kadar İbrahimilik iddiaları, o soydan geldikleri iddiası varsa da, o anlayıştan epey uzaklar. Bu anlamda bir değerlendirme de yapabilir misiniz hocam? Oradaki dini yapıyı ele aldığımız zaman, aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen, bazı özelliklerin sanki bugünü anlatıyor gibi güncel olması çok mühimdir. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesinin ardından Mekke'nin putperest bir yapıya bürünmesi ilginç bir durumdur. Mekke'deki bu değişimde çok masumane bir şey var. Ne gibi? Ticaret için sağa sola giden insanlar diyorlar ki, biz 5-6 ay haremden uzak kalacağız. En azından haremin taşlarını yanımızda götürelim. Sefer uzayınca, bu defa da diyorlar ki, ya biz Kâbe'nin hasretiyle yanıyoruz. Böylelikle, o taşlara kutsiyet atfetmeye başlıyorlar. Ve zamanla taşları oradaki insanlara, Kâbe'ye gidebilecek olanlara bırakmaya başlıyorlar. Çok çarpıcı. Küfür yavaş yavaş nasıl yayılıyor bunu görüyoruz. Tıpkı Hindistan'da ineklerin kutsallaştırılması gibi bir hikaye yani. Bu böyle bir anda olacak bir şey değil zaten. Sapma başlıyor ve zamanla makas açıldıkça açılıyor. Bir müddet sonra bölgede şekilsiz taşlar oluşuyor. Amr B. Lühay isimli bir zat, ki hep böyle kötülükle anılacak, Allah kimseyi kötü çığır açanlardan etmesin, Şam'a, Busra'ya, ticari bir sefer için gittiğinde, o bölge ahalisinin şekilli putlara taptığını görüyor. Biz zaten taşlara tapıyoruz, bari bizde de şekilli bir put olsun diyor. Böylelikle ilk kez Mekke'ye bir put getiriyor. Getirdiği put kırmızı akikten yapılmış bir insan suretidir. İşte o put, sonradan adını çokça duyacağımız Hubel'dir. Büyük put. Hubel, sonradan nelere sebebiyet veriyor, bunları siyer kitaplarında görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevhid akidesini tesis ederek bütün bu putları ortadan kaldırıyor ve bizlere de bunun nasıl olması gerektiğine dair örneklik ediyor. Bu fasılda önemli bir konuya daha dikkatleri çekelim. O konu Zemzem'dir. Zemzem dediğimiz bu önemli suyun Mekke'de neşet etmesi, orada ortaya çıkması, malumunuz Hacer anamızın bize bir hediyesidir. Zemzem'in gelişi oraya hayat getirmiştir. O Zemzem'i sonraki süreçte yeniden insanlığa hediye eden de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olan Abdülmuttalip'tir. Zemzem hadisesi genişçe bir konudur. Biz şu kadarını söyleyelim ki Abdülmuttalip gördüğü bir rüya üzerine oğluyla birlikte kaybolan Zemzem'i aramaya başladı. Onlar Zemzem kuyusunu bulmak için kazılar yaparken bir miktar hazineye denk geldiler. Mekkeliler o hazinelerde hak sahibi olduklarını iddia ettiler ve Abdülmuttalib'e kafa tuttular. O gün Abdülmuttalib'in yanında adı Haris olan oğlu vardı. "Sen bu Haris'e mi güveniyorsun da bize kafa tutuyorsun?" dediler. Bu söz ve tavırlar Abdülmuttalib'e çok dokundu ve onlara "Allah'ım," dedi. "Ne olurdu bana 10 tane erkek evlat verseydin? Ben o 10 tane erkek evlatla senin evini ve senin evinin suyunu şunlara karşı korusaydım. Eğer bana 10 erkek evlat verirsen, onlardan birini sana kurban edeceğim," vaat etti. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi, kurban etme geleneği. Aynı soy. Zaten yıllar sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı bize anlatırken, "Ben 2 kurbanlık babanın oğluyum," diye anlatacaktı. Babalardan bir tanesi Hazreti İsmail, diğeri ise kendi babası Abdullah'tır. Derken Zemzem bulundu ve Abdullah o kurban olunma hadisesinden kurtuldu. O hadiseden sonra Abdülmuttalip Zühre oğullarından Amine validemize gidip oğlu için talip oldu. İbn Hişam'ın bize verdiği bilgiye göre Abdülmuttalip, Mekke'nin en iffetli, en asil hanımı olan Amine'yi oğlu Abdullah'a istedi. Böylece o kutlu evlilik kurulmuş oldu. 3. Bölüm. Hazreti Peygamber'in doğumu ve çocukluk devresi. Efendimizin doğduğu dünyayı, o atmosferi daha iyi anlayabilmek için fil vakasını sormak istiyorum hocam. Peygamberimizin dünyayı teşrifine geçmeden evvel, Kur'an-ı Kerim'de de yer alan fil vakasının nübüvvetle nasıl bir ilişkisi vardı, oradan devam edelim mi? Tabii. Fil vakasıyla nübüvvet arasında yakın bir ilişki var. Fil vakası, vahye konu olan bir hadisedir. Fil suresi hepimizin namazlarda sıkça okuduğu bir suredir. Ama olayın biraz daha öncesine gitmemiz lazım. Bir önceki bölümde bahsettik aslında Zemzem meselesinden. Abdülmuttalip Zemzem kuyusunu oğlu Haris'le birlikte aramaya başladığında, Mekkeliler, "Bu Abdülmuttalip yine başımıza bir iş açacak," dediler. Önce kınadılar, sonra sevindiler. Fil vakasında da önce kınıyorlar, sonra seviniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğini ilan ettiğinde de önce kınıyorlar, sonra seviniyorlar. Yani rahmet farklı bir biçimde bir bedelle geliyor. Öyle kendiliğinden gelmiyor. Fakat fil vakası çok daha farklı. Nasıl hocam? Hatırlanacağı üzere Ebrehe Yemen kralı. O günkü Yemen krallığı da Habeşistan'a bağlı. Aslında Ebrehe Yemen'in valisidir. Hem kendi ahalisine hem de varisi olduğu krallığa karşı kendini ispat etmek için koca bir kilise inşa ettiriyor. Ben bu kiliseyi yaptırırsam insanların gönüllerini buraya doğru kaydırırım diye düşünüyor. Nitekim o gün dini merkez Kâbe'dir. İnsanlar buraya ibadet maksadıyla gidiyor ve çok farklı anlamlar yüklüyor. Ebrehe de bu ilgi merkezini daha güzel ve ihtişamlı bir bina yaptırarak değiştirebileceğini düşünüyor. Çünkü Ebrehe'nin mantığı, ki Ebreheler bugün de var, bütün teveccühü binada zannediyor. Koca bir bina, gösterişli bir bina, büyük bir bina dikersek işi hallederiz diyorlar. Aslında bina inşaattır. Asıl olan imardır, asıl olan ihyadır. Hele ki bu meselenin bir de ibadet boyutu varsa, o maneviyatı verecek olan Allah'tır. Çünkü kutsallığın kaynağı sadece ve sadece El-Kuddüs olan Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bir şeyi kutsal sayamaz. Allah'tır kutsal sayacak olan. Kâbe'yi de Allah kutsuyor. Yeryüzünün en sade binasını yeryüzünün en görkemli yeri haline getiriyor. Ne var Kâbe'de? Taştan yapılmış sade dört duvar. Aynen öyle. Yapı itibarıyla dört duvar, yani hiçbir şey yok. Ama biz, Kâbe'nin karşısında durunca kalbimiz duracak gibi oluyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu oraya bir cazibe yüklemiş. İşte bunu anlamıyor Ebrehe. Anlamadığı için de Kâbe'yi yıkarsam insanları yaptığım kiliseye yöneltebilirim diye düşünüyor. Böylelikle büyük bir ordu hazırlatıyor. 60.000 gibi bir sayıdan bahsedebiliriz. Başında adı Mahmud ya da Mahmud olan bir fil var ki, o fili özel hazırlatmış, işte fillerle donatılmış, bu büyük ordu Yemen'den çıkmış geliyor. Günler süren bir yolculukla Ebrehe Mekke'ye yaklaşıyor. Müzdelife ile Mina arasındaki Mugammes Vadisi'nde gelip konaklıyor. Oraya geldiği zaman Abdülmuttalib'e ait 200 deveye el koyuyor ve başkalarına ait bazı malları da alıyor. Tabii Abdülmuttalib bundan haberdar oluyor. Şimdi ne yapacak? Karşısında 60.000 kişilik büyük bir ordu var. Mekke'de ise ordu yok. Mekke'de bu güce karşı koyabilecek bir güç yok. Bir ders vermek istiyor aslında Ebrehe'ye. Bazıları ise bunu anlamıyor. Nasıl olur da Abdülmuttalip hiç karşı koymadan develerinin peşine düşer diyorlar. Oysa develerinin peşine düştüğü filan yok. Ebrehe de öyle anlamıştı. Lakin Abdülmuttalip orada Ebrehe'ye bir ders vermek istemişti. Ebrehe'nin karşısına geçti ve şöyle dedi. Beytin sahibi ben değilim, onun sahibi Allah'tır. Ben o develerin sahibiyim, develerimi bana ver. Ebrehe de, ya ben seni heybetli bir adam sandım. Bu adam Allah'ın evi dedikleri, o evi savunacak ve o ev için benimle konuşacak zannettim. Ben ev için benimle mücadele edeceğini düşünürken, sen sadece develerin için yanıma gelmişsin, dedi. Abdülmuttalib aynı şeyi tekrar etti. Develer benim, ben beytin sahibi değilim ki onun için bir şey söyleyeyim. Aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Adeta şunu diyor, sen neyle uğraştığının farkında mısın? Kime savaş açtığının farkında mısın? Sen öyle 60.000 kişiye ve fillere güvenip geliyorsun da, neyle gelirsen gel, o evin sahibi, o evi koruyacaktır diyor. Bunun üzerine Ebrehe develeri veriyor, Abdülmuttalip develeri alıp hepsini Kâbe'nin önünde kurban ediyor ve orada Allah'a dua ediyor. Allah'ım sen bilirsin diyor. Ahaliye de boşaltın burayı. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Onlara karşı koyamayacağımız için çekilelim dağlara. Bakalım Allah ne yapacak diyor. Ebrehe o vadiden harekete geçmek için yola koyulacağı sırada filler hareket etmiyor. Özellikle baştaki fil olan Mahmud olduğu yerde duruyor. Yönünü Kâbe'ye çeviriyorlar, hareketsiz duruyor. Yönünü diğer tarafa, yani Kâbe arkasında kalacak şekilde çevirdiklerinde ise hareket ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Hudeybiye'de bu hatırayı bize hatırlatacak. Hudeybiye'de ileriye gitmelerine müsaade edilmediğinde, fili engelleyen develerimizi engelledi diyecektir. Allah'tır orduyu geri çevirmek isteyen, fakat Ebrehe orada o mesajı anlamıyor, diretiyor, işte o anda semada bir karartı beliriyor. Bölgenin o güne kadar hiç görmediği ebabil kuşları, gagalarında ve pençelerinde taşıdıkları taşları ordunun üzerine atmaya başlıyor. O taşlar kime değerse, sanki bir kurşun yermişçesine kişiyi yere deviriyor. Ve insanlar ekinler gibi savruluyor. Yalnız hepsi orada ölmüyor. Bir mucize gerçekleşecek ve bu mucize her tarafa yayılacak ya, kaçan kaçana. Gidip kurtulanlar olacak, yolda ölenler olacak, askerlerin kaçışı Yemen'e kadar sürecek. Gidenler o büyük mucizenin haberini de beraberlerinde götürecek. Böylece bölge bir anda çalkalanacak. O güne kadar insanların zihninde Kâbe'nin kutsiyeti diye bir şey vardı zaten. Fakat böyle bir mucizeye şahit olduktan sonra artık o mucizenin ve o kutsiyetin farklı etkileri olacak. Yani Rabbim o kâfirlerden kimisini öldürmüyorsa onlara da hizmet ettirmek için öldürmüyor. Böyle mi anlayalım? Ebrehe orada ölenlerden birisi oluyor. O gün Ebrehe'nin ordusuyla beraber Mekke'ye gelip burada kalan ve fil vakasının canlı şahitlerinden birisi ise Ümmü Eymen anamız oluyor. Hadiseden sonra artık geri dönmüyor. Köle olarak, pazarda satılarak ya da doğrudan Abdülmuttalib'e verilerek yepyeni bir hayata başlıyor. Abdülmuttalib'in yanında kaldıktan sonra Ümmü Eymen Abdullah'ın kölesi olarak Abdullah'a hediye ediliyor. İşte o, Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem annelerinden biri olacaktır. Bu fasılda 5 tane anneyi isimleriyle anacağız. Birisi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem asıl annesi Amine, diğeri ilk süt annesi Sübeyve, bir diğeri diğer süt annesi Halime. Bir diğeri annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen. Bir diğeri de Hazreti Ali'nin annesi ve Ebu Talib'in hanımı olan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yengesi, annemden sonra annem dediği ikinci kadın olan Fatıma bint Esed. Velhasıl fil vakası böylece gerçekleştikten sonra Abdülmuttalib'in üzerindeki bakışlar biraz daha yoğunlaşıyor. Tabii kutlu doğum yaklaşıyor fakat ondan evvel dünyada bazı mucizeler de tezahür ediyor. Bu mucizelere de kısaca değinmek ister misiniz hocam? Tabii ki. En azından bu meseleyle alakalı birkaç tanesine değinelim. Bizim tarih kitaplarımızda kutlu doğumun gerçekleştiği an ve onun öncesine dair birçok rivayet vardır. Ancak bunların ne kadarı sahihtir, ne kadarı hakikattir, ne kadarı mecazdır? Bu işin ayrı bir boyutudur. Mesela bizim edebiyatımızda, şiirlerimizde, mevlidlerimizde inanılmaz şeyler anlatılır. Fakat bu anlatılanların hepsinin yaşanmış hakikatler olduğunu söylemek mümkün değildir. Sava Gölü kurudu deniliyor. Mecusilerin yüzyıllardır sönmeyen ateşi söndü deniliyor. Falanca kilisenin sütunları yıkıldı deniliyor. Bütün bunların hakikat olarak anlaşılabilmesi için elimizde güçlü deliller olmalı. Kutlu doğum gerçekleşmeden önce bunun gibi birçok mucizenin gerçekleştiğinden söz edilir. Doğruluklarını bilmiyor muyuz hocam? Bilmiyoruz. Tarihi kaynaklarda var. Ama hiçbir hadis kaynağında bu tarz bilgiler yer almaz. Ancak biz şunu biliyoruz ki, gerçekten Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak cihana getirdiği o mesajlarla o ateşler söndü. Onlar gerçekten söndü. Ateşlerin sönmesiyle de putlar devrildi. Dolayısıyla bu bir mecaz olup, o mecaz sonradan bir hakikatmiş gibi anlaşılmış olabilir. Ancak bazı net hadiseler de var. Mesela Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için peygamber şairi olarak anılan Hassan B. Sabit'in anlattıkları var. Diyor ki, ya Resulallah, sizin doğumunuzun gerçekleştiği günler ben 8 yaşındaydım. Yahudi bilginlerden bir tanesi, Yesrib'in sokaklarında bağıra bağıra, gökteki yıldızı gördünüz mü? Gökteki yıldızı gördünüz mü? O, son peygamber Ahmet'in yıldızıdır, diye haykırdı. Ve insanlar, Ahmet de kim, diye şaşırdılar. Sonradan öğrendik ki, Ahmet beklenen son peygamberin ismidir. Adının Ahmet olacağı belli, adının Muhammed olacağı belli. Bu, kitaplarda aktarılan bir bilgidir. Örneğin Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, doğumundan önce Araplarla İranlılar arasında bir savaş gerçekleşiyor ve Araplar orada bir parola kullanıyor. Bu parola, ya Muhammed'dir. Allah Allah! Nereden biliyorlar bunu? Çünkü önceki kitaplarda bunlar zaten var. Kur'an'da Saf suresinin 6. ayetinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, İncil'de Ahmet şeklinde anıldığı söyleniyor ki, biz şu anda tahrif olmuş ve mevcut Tevrat ve İncil metinlerinde bile Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem dair vasıfların ve özelliklerin olduğunu biliyoruz. Onlar bir tarafa, Kur'an'da da biliyoruz. Kur'an bize diyor ki, kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi öz çocuklarını tanır gibi tanırlar. Bakara 2-146, En'am 6-20. Vasıflarını da çok iyi biliyorlar. İbn Habib o günlerde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, doğumuna yakın bir zamanda, bölgede 7 tane Muhammed isimli şahıs olduğunu söyler ve bu isimleri birer birer kitabına kaydeder. Herkes o ismin gelecek son nebinin ismi olduğunu bilir. Fakat Mekke bunu bilmez. Mekke'de böyle bir bilgi yoktur ve Muhammed de çocuklara konan, kullanılan bir isim değildir. Fakat şöyle bir şey söylenir. Muhammed ismi ilk olarak Efendimiz'e verildi. Bu yanlış bir bilgi mi? Bu, Mekke için geçerli. Mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem adaşı olan bir sahabi var. Muhammed B. Mesleme. Nereden geliyor bu isim? Medine'de, o günkü adıyla Yesrib'de 3 tane daha Muhammed isminde şahıs var ama Mekke'de yok. Mekke'de o isim bilinmiyor ve yadırganıyor da. Abdülmuttalib'e, nereden buldun bu ismi diyorlar mesela. Bu atalarımızın kullandığı bir isim değil ama Abdülmuttalib'e rüyada gösterilmiş o isim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine'ye de rüyada gösterilmiş o isim. Böyle bir zemin var. Gelelim biz kutlu doğuma, alemlerin nura kavuştuğu o doğuma. Zulümatın ve karanlıkların, siracen münirle aydınlığın en zirvesine vardırıldığı o doğuma. O doğumla aslında tarih yeniden yazılıyor. O doğumla bambaşka şeyler oluyor. Âlemler hakikaten asıl sahibine, reisine, sultanına kavuşuyor. Bu ifadeler İncil'de İsa'nın aleyhisselam dilinden şöyle ifade ediliyor. Ben gideyim ki âlemin reisi gelsin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem doğum tarihi konusunda ihtilaflar var. Ancak biz oralara girmeyeceğiz. O doğumun 12 Rebiülevvel sabaha karşı olduğu söyleniyor. Güneşle doğuyor Allah Resulü. Amine validemiz normal bir hamilelik süreci yaşıyor. Hiç sıkıntı çekmiyor. Rüyalar görüyor ve olağanüstü bir şeyler olacağını fark ediyor. Ben annem Amine'nin rüyasıyım buyuruyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin de rüyasıyım diyor. Dua da, müjde de, rüya da hep onun için. Kutlu doğuma şahit olan iki tane hanım var. Bu hanımlardan bir tanesi Abdurrahman B. Avf'ın annesi Şifa, bir diğeri ise Osman B. Ebil As'ın annesi Fatıma. Ve bu iki isim yıllar sonra haklı olarak gururlanmış bir vaziyette, biz onun ebesiyiz diyorlar. Hele Abdurrahman B. Avf'ın annesi olan Şifa anamız, o kutlu doğumun her anına şahit olmuş ve olanları bize nakletmiştir. Doğum gerçekleşince, dede Abdülmuttalib'e hemen haber geliyor. Çünkü dede Abdülmuttalib'in gözü kulağı o evdedir. Niye? Oğlu Abdullah vefat etmiş. Dedenin o eve karşı farklı bir yakınlığı var. Duyar duymaz eve geliyor. Kundaktaki bebeği hemen ona veriyorlar. O da aldığı gibi Kâbe'ye götürüyor. Yeni doğmuş bebeği Kâbe'ye götürerek orada dua ediyor. O çocuğun iyi olması için, güzel olması için dönüp kendisine merakla bakanlara, ben ona yerde de gökte de adı anılsın diye Muhammed ismini verdim diyor. İşte orada Mekkeliler bu ismin nereden geldiğini soruyorlar, o da bir rüyasında gördüğünü söylüyor. Muhammed isminin konması Amine validemizin de inanılmaz derecede hoşuna gidiyor tabii. Bunların hepsi bizim kaynaklarımızda daha detaylı bir biçimde anlatılır. Peki hocam, büyük hasretle beklenen torun geliyor. Olağanüstü bir bebek. Herkes bunun farkında. Lakin bu bebek hemen bir süt anneye veriliyor. Süt anne derken yan komşu, arka mahalle, bir yandaki sokak değil. Çocuğu süt anneye veriyorsunuz. Kadın bebeği alıyor ve kendi yaşadığı yere gidiyor. Efendimiz süt anneyle ne kadar uzağa gidiyor? Bu gelenekten biraz söz eder misiniz? Evet. Böyle yaygın bir gelenek ve bu geleneğin de önemli gerekçeleri var. Burada birçok şey söylenebilir ama biz 3 tane temel sebep sayacağız. Onlardan bir tanesi bedenin sıhhati, çünkü Mekke'nin iklimi bebekler ve çocuklar için çok elverişli değil, oldukça sıcak, sönmüş volkanik dağların arasında havası oldukça zor bir yer. Mekke, bedenin sıhhati açısından uygun olmadığı için, yeni doğanlar bebeklik döneminde süt emmek üzere Beni Sa'd yurdu denilen Hevazin kabilesinin yaşadığı çok daha havadar, iklimi hoş, belki biraz uzak ama daha rahat bir ortama götürülüyor. Bu, Mekke'nin öteden beri uyguladığı bir adet. İkincisi, dilin fesahati. Ne demek bu? Dil daha da gelişsin diye. Özellikle Mekke, söze çok önem veren bir toplum biliyorsunuz. Cahiliye Arabı, orijinal, fasih Arapça kullanıyor. Mekke'de dışarıdan gelen tüccarlar, şunlar bunlar derken ister istemez, dilde bazen kaymalar oluyor. Dil daha fasih olsun diye, çocukları badiyeye, köy ortamlarına gönderiyorlar. Çocukluğu orada geçsin, bu noktada belli bir kıvama gelsin diye. Üçüncüsü ise, ruhun hürriyeti. O ne demek hocam? Mekke'de kalıp dar bir coğrafyada olacağını. Dünyası genişlesin. Evet, çocuk biraz daha rahat hareket edebileceği, herhangi bir sınırın olmayacağı, ruhunun hürriyete ulaşacağı, hayallerinin genişleyebileceği bir iklimde ve bir coğrafyada büyüsün anlayışı hakim. Buradan şunu anlıyoruz, Amine annemizin bu duruma rızası vardı. Tabii ki rızası vardı. Hatırlanacağı üzere bir müddet sonra dönüp geri geldiklerinde, Amine annemiz oğlunu tekrar gönderecekti. Normalde 2 senelik, 2,5 senelik bir süreçtir süt annelik. Fakat Halime validemiz, süre dolduğunda ve Muhammed'i geri getirdiğinde, Mekke'de bir salgın hastalık baş gösteriyor. Amine validemiz, çocuğundan yeniden uzak kalma pahasına, Halime annemize, oğlunu bir daha götürmesi için ricada bulunuyor. Halime annemiz buna çok seviniyor. Alıp bir daha götürüyor. Böylelikle 2 sene daha geçiyor. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt annede kalış süreci normal bir çocuğun kalış sürecinin neredeyse 2 kat. Şimdi merak ettim hocam. Nübüvvetten sonra Efendimiz zamanında da bu süt anne geleneği devam ettiriliyor mu? Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra da gelenek devam ediyor. Mekke bu geleneği sürdürüyor. Medine'de de var ama çocuklar çok uzak yerlere gönderilmiyor. Meşrebe denilen, Medine'de şimdi de bilinen bir mekan var. Genelde oraya gönderiliyorlar. Mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim, torunları Hasan ve Hüseyin, o Meşrebe denilen yerde süt annelere verilmişlerdir. Dolayısıyla bu süt anne geleneği yıllar yılı devam etmiştir. Bu geleneğin Araplar için önemli bir sebebi daha var. O da süt annelik müessesesiyle aileler arasında bağ kurulmasıdır. Bu gelenek için bir ücret belirlenip süt anneye filan verilmiyor aslında. Kişinin kendisinin takdir ettiği hediyeler veriliyor. Fakat asıl olan nedir biliyor musunuz? Ben bir aileden süt emzirmek üzere çocuk alarak aslında o aileyle bağ kuruyorum. Aileler arasında bir hukuk oluşuyor aslında. Bir hukuk oluşuyor ve o hukuk neticesinde, mesela adam köydeyse, şehirde tanıdığı biri oluyor, o çocuk büyüdükten sonra da hukuk devam ediyor. Kültürel anlamda, sosyal anlamda bir mesele var ortada. Araplar yıllar yılı işte bunu sürdürüyor. Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem, güzel bir gelenek olduğu için buna herhangi bir müdahalede bulunmuyor ve böylece süt annelik meselesi fıkha da ayrı bir bahisle girmiş oluyor. Efendimizin süt anneye verilmesiyle ilgili ekleyecekleriniz var mı hocam? Çünkü Efendimizin Amine annemizle hatıralarına geçmek için sabırsızlanıyorum. Halime annemiz Mekke'ye geliyor. Söylenene göre beraberinde 10 kişi daha var. Mevsim belli. Gelip Mekke'de doğan çocukları alıp gidecekler. Herkes emzirmek için çocuk buluyor, fakat Halime annemiz bir türlü bulamıyor. Daha çok zengin ailelere sahip çocukları istiyorlar, öyle değil mi? Zengin ve soylu çocuklar. Yani bir şekilde o bağı sürdürecek aileler aranıyor aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, soylu fakat babası vefat etmiş, dedesi var ancak dedesi de yaşlı. İnsanlar birkaç sene sonra dede de vefat edince, kurduğumuz bağdan ve oluşan hukuktan bir fayda göremeyeceğiz diye düşünüyorlar. Onun için daha bilindik ve babaları hayatta olan ailelerin çocuklarını alalım diyorlar. Ama kader planında Allah Celle Celaluhu, Halime annemizi farklı bir yöne sevk ediyor aslında. İlk seferinde geliyor, babasız olduğunu görünce Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem almadan dönüyor. Sonra başka bir bebek bulamıyor. Eşi Haris'le konuşunca boş dönmektense gidip Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem alalım diyorlar ve tekrar geliyorlar. Amine annemiz bebeği onlara veriyor. Verirken de gözyaşı döküyor. Daha yeni doğmuş çocuğundan ayrılmak istemiyor. Onun farklı bir çocuk olduğunu da biliyor. Yaşadığı bazı şeyleri Halime annemize anlatıyor. Bu çocuk sıradan bir çocuk değil diyerek bazı ikazlarda bulunuyor. Böylece bebeği onlara teslim ediyor. Sonrasında biz, Halime annemizin dünyasında birçok değişikliğin meydana geldiğini görüyoruz. Öyle ki yaşlı bineği adeta gençleşiyor. Göğüsleri süt dolmaya başlıyor. O sıralarda doğurduğu Abdullah huysuz bir bebek. Ağlıyor, sızlıyor, rahatsız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle emmeye başlayınca bambaşka bir hale bürünüyor. Bu değişimler hemen fark ediliyor. Sonra varıyorlar Beni Saad yurduna. Orada da bir sürü şeye şahit oluyorlar. Detaylarına girmeyeceğiz ama Şakk-ı Sadr denilen bir hadise yaşanıyor. Bu hadise yaşanınca, Halime annemiz korkuyor, artık Muhammed'i götürelim diyor. Kötü bir şey olmasından ve sonrasında mahcup olup sıkıntıya düşmekten endişe duyuyor. Efendimiz süt annede aşağı yukarı 4 yıl kaldığına göre, biz şu an Efendimizin 4-5 yaşlarını konuşuyoruz. Bir müddet Mekke'de annesiyle kalıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Mekke'den Yesrib'e doğru yola çıkıyorlar. Yesrib'e, Medine'ye varıyorlar. Neccar oğullarındaki akrabaları çok seviniyor. Bir müddet de orada kalıyorlar. Sonra dönüş için yola koyuluyorlar. Dönüş yolunda Ebva'ya geldiklerinde Amine validemiz hastalanıyor ve hastalığı iyice ağırlaşıyor. Ateşli bir hastalık. İşte onlara şahit oluyor Ümmü Eymen anamız ve bize olayların detaylarını anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hasta olan annesine sığınmış, "Anneciğim nedir bu hal?" diye soruyor. "Bu bir hastalıktır," diye yanıtlıyor annesi. "Bu hastalığın adı ölümdür. 6 yaşındaki bir çocuk ölümden ne anlar? Sen de babam gibi mi olacaksın?" diyor. Yani dönüşü olmayan bir şey mi? Amine validemiz hiçbir şey söyleyemiyor. Orada 6 yaşındaki çocuğun önünde ruhunu teslim ediyor. Ebva'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en zor anlarını yaşıyor. Ümmü Eymen annemiz teskin etmeye çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Ümmü Eymen annemize bir şey söylüyor. "Ey Ümmü Eymen, anne yüzü hiç unutulmayacak bir yüzdür." Yıllar sonra bu sözün ne anlama geldiğini biz yine Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem öğreneceğiz. 50 küsur yaşındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki mescitte namaz kıldırıyor. Muhtemelen akşam namazı. Fatiha'yı okumaya başlıyor ama bitiremiyor. Ağlıyor, ağlıyor. Sonra bitiriyor namazı ve sahabe soruyor. "Ya Resulallah, bugün namazda çok duygulandınız. Ne oldu?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. "Aklıma annem geldi. Dedim ki şimdi annem hayatta olsaydı, ben de eve varsaydım, başımı dizlerine koysaydım, ey anacığım, oğlun geldi deseydim, o da benim saçlarımla oynasaydı." Bunları söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yine ağlıyor. O ağlayınca sahabe de ağlıyor. "Anne yüzü hiç unutulmayacak bir yüzdür." Cümlesinin ne anlama geldiğini ve ana yokluğunun hüznünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle gösteriyor. Baba zaten yoktu, yetimdi. Şimdi ne oldu? Anne de gitti, öksüz kaldı. Hem de gözlerinin önünde vefat ediyor annesi. Evet, hem de gözlerinin önünde. Ve Ümmü Eymen anamız tam bir anne gibi davranıyor. O gün Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük sığınağı oluyor. Onu teskin ediyor ve alıp Mekke'ye getiriyor. O zorlu yol böylece tamamlanıyor. Ardından dede Abdülmuttalip torununu kendi himayesine alıyor. Baba Abdullah'ın olmayışı zaten torununa karşı farklı bir meyil oluşturmuştu. Şimdi annesinin de olmaması bu meyli daha da arttırıyor. Torun Muhammed şimdi dedesinin yanındadır. Abdülmuttalip kavminin efendisidir. O oturduğu zaman öyle ki yanına kendi çocukları bile gelemezdi. Fakat Abdülmuttalip Kâbe'nin önüne örtüsünü seriyor ve torununu hemen yanı başına oturtuyor. O sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken Mekke'nin idaresine şahit oluyor. İşte bütün bunlar onun şahsiyetinin gelişmesine katkı sağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 yıllık süreç içerisinde dedesinden bu anlamda çok şeyler öğreniyor. 8 yaşına gelince dedesi de vefat ediyor. Bu sefer amcası Ebu Talib'in himayesine giriyor. Böyle olması dedenin vasiyetidir. Amca Ebu Talib öz amcasıdır. O evde ona annelik edecek isimse yengesi Fatıma bint Esed oluyor. Fatıma bint Esed için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annemden sonra annem diyecekti. Ebu Talib'in evine geldiğinde henüz 8 yaşlarında bir çocuk olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk günler amcasının karşısına geçiyor ve "Amca, ben de bu eve katkı sağlamak istiyorum. İzin ver ben de çalışayım." diyor. Çok varlıklı değiller çünkü. Ebu Talib birkaç kez zarar etmiş ticaretten. Artık yaşı da ilerleyince biraz güçsüz kalmış. Böyle bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o eve giriyor ve yük olmamak için çalışmak istediğini söylüyor. Amcasından izin alarak yıllar boyu sürecek çobanlığa başlıyor. Dikkat ettiniz mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç evde kaldı şimdiye kadar? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 evde kaldı. 8 yaşına kadar 5 evde kalıyor. Yetimliğin ve öksüzlüğün getirdiği dezavantajları aşıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim kardeşlerimizin hepsine selam olsun, öksüzlere de selam olsun. Onlar beni daha iyi anlayacaklardır. İster istemez yetimlik ve öksüzlük insanda hayata karşı bir kırgınlık oluşturur. Hele ki bu, çocuklukta daha fazladır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayatın içerisine o kadar erken, o kadar ağır yüklerle giriyor ki, netice itibarıyla bunun getirdiği bozuklukların hepsini çocuklukta aşarak bir şekilde tecrübe kazanıyor. Bunların hepsi peygamberliğe hazırlık sürecidir. Çünkü o daha ağır bir yük yüklenecektir. Onu taşıyabilmesi için Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem epey sağlam bir yapıya sahip olması gerekir. İşte hayat yora yora Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir noktaya getiriyor ki neticede o bütün ağır yükleri sırtlanıp yaşamaya devam ediyor. O 5 evi isterseniz hatırlayalım. İlk ev Amine'nin evi, ikinci ev Halime'nin evi, üçüncü ev babasının dayılarının Yesrib'deki evi, dördüncü ev Abdülmuttalib'in evi, beşinci ev Ebu Talib'in evi. Efendimizin bir de 16 yaşlarındayken katıldığı Ficar savaşları var ki ona da birazcık değinelim mi hocam? Arada özellikle bir konuyu bıraktık. Nedir o? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındayken amcası Ebu Talip'le katıldığı ilk ticari sefer. O ticari seferleri ileriki sayfalarda ele alacağımız için şu an değinmiyoruz. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 16. yaşındayız ve siyerin içerisinde adını çokça duyduğumuz Ficar harplerinin sonuncusundayız. Niye Ficar harpleri denmiş? Fücur aslında. Fitne fücur diyoruz mesela. Oradan mı geliyor bu ad? Haram aylarda kan dökülmemesi gerekirken, kan döküldüğü için böyle isimlendirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o savaşa amcalarıyla beraber katılmıştır. Bizzatihi, fiili olarak savaşın içerisinde olduğuna dair bazı rivayetler olsa da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kılıç kullandığını net olarak bilmiyoruz. Fakat amcalarına ok uzattığını, o esnada onlara yardımcı olduğunu ve oradan da bir savaş tecrübesi edindiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 yaşında bir delikanlı olarak yine bir takım hadiselerin içerisinde yer almış ve hayatını devam ettirmiştir. 4. bölüm. Peygamber Efendimizin gençliği ve Hazreti Hatice ile evliliği. Bu bölümde serlevha, ana konu sayılabilecek başlık Efendimizin Hatice annemizle olan izdivacı. Fakat oraya gelmeden evvel Efendimizin yaptığı yolculuklardan bahsedelim. Ayrıca Hilful Fudul mevzusu var. Tam olarak nedir Hilful Fudul? Erdemliler hareketi diyebileceğimiz bu hareketin kuruluş amacı ve kapsamı neydi? Akabinde Rahip Bahire olayı ve Rahip Nastura'nın hikayesi var. Biraz bunlara değineceğiz. Hepsinden önce Efendimizin ticari yolculuklarından bahsedelim hocam. Efendimiz gençliğinde bazı coğrafyalara seyahatler yapmıştı. Nerelere gitti? Oralarda neler yaşadı? Ayrıca tüccar kimliğini de konuşalım istiyorum. Oradan alacağımız ve bugün duymaya muhtaç olduğumuz bazı dersler vardır muhakkak. Efendimizin ticaret ahlakını ve hassasiyetini gençlik evresini helal haram dengesi çerçevesinde ele alarak başlayalım isterseniz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ticari seferleri çoktur. 2 kez Busra'ya, 2 kez Yemen taraflarına, eğer iddialar doğruysa çünkü bazı siyer alimleri bunu kabul etmiyor, bir seferinde Bahreyn'e ve birkaç kez de Taif'e gitmiştir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldukça geniş bir coğrafyayı nübüvvet öncesinde neredeyse karış karış ticari bir maksatla bile olsa gezmiş, görmüş ve bu vesileyle inanılmaz tecrübeler elde etmiştir. O coğrafyalarda yaşayan kavim ve kabilelerle alakalı bilgiler edinmiştir. Yine önemli bir unsur, oralarda yaşayan farklı din ve inanç mensuplarını tanımış, o inançlara ait bilgileri bizzat görerek ve işiterek haberdar olmuştur. Ayrıca o coğrafyaların sosyo-kültürel yapısına ait birçok şeyi de öğrenmiştir. Hatırlanacağı üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticareti çok iyi biliyordu. İlerleyen bölümlerde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de tesis ettiği çarşıyı göreceğiz. Yahudilerin hakim olduğu bir piyasayı çok kısa bir zamanda nasıl Müslümanların lehine çevirdiğine şahit olacağız ve hayret edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu başarıyı nasıl ortaya koydu? Bu soruya cevap vereceğimiz zaman karşımıza daha nübüvvet öncesi ticari hayatında elde ettiği tecrübeler çıkacak. Bu seferler üzerinde dikkatle durmak gerekiyor. Öyleyse fazlaca detaya girmeden başlayalım. İhtilaflar bir tarafa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındayken ilk seferine çıkıyor. Hatta biz bunu kaynaklarda şöyle okuyoruz. Ebu Talib önce yeğenini götürmek istemiyor. Hazırlıklar yapılıyor, işler bitiyor. Ebu Talib tam çıkacakken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri dolu vaziyette, "Amca beni kime bırakıp gidiyorsun?" diyor. Bu söz karşısında duygulanan amca, "Hadi sen de bizimle gel." diyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böylece kervana dahil oluyor. Gidilecek yer, bugün Suriye toprakları içerisinde kalan ve o günkü ticari merkezlerden biri olan Busra'dır. Busra, Mekke'ye neredeyse 1600 küsur kilometrelik bir mesafededir ve oraya düzenlenen seferler bazen 3 ay, bazen 6 ay sürmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ilk seferinde Busra'da Rahip Bahira ile de görüşecektir. Bu görüşme daha ilk seferinde gerçekleşiyor, öyle mi? Evet, bu ilk seferde görüşme olacaktır. Rahip Bahira, dini bilgisi çok olan bir Hristiyandır. Gönderilecek son nebinin zuhurunu beklemektedir. O nebiye ait birçok özelliği ve vasfı da bilmektedir. Son peygamberin Mekke'den çıkacağını bildiği için özellikle oradan gelen kafileleri dikkatle izlemektedir. Ebu Talib'in kafilesinde bazı hususiyetler görünce onları yemeğe davet eder. Ebu Talib bu daveti kabul eder ama Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem eşyalara sahip çıkmak için nöbetçi olarak bırakıp yemeğe öylece gider. Beklenen misafirin gelmediğini görünce rahip Bahira, geride kimsenin kalıp kalmadığını sorar. Ebu Talib, 12 yaşındaki yeğenini eşyalara göz kulak olsun diye getirmediğini söyler ve rahip Bahira ısrar edip onu da getirtir. Bakışlarını Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yoğunlaştıran rahip Bahira, amca Ebu Talib'e, "Bu çocuğa dikkat edin. Şüphesiz ki bu çocuk farklı bir çocuktur. Bu çocuk gelecek son nebidir," der. Nebi diyor, öyle mi hocam? Bunu açık bir şekilde ifade ediyor yani. Gelecek son nebi diyor. Ona dikkat et diyerek Ebu Talib'i uyarıyor ki, Ebu Talib zaten o andan sonra yeğeni için daha fazla endişelenmeye başlıyor. Böylelikle bu ilk ticari sefer tamamlanıyor. Sefer esnasında bir sürü hadise yaşanıyor ancak biz oralara girmeyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönüyor. Bir müddet sonra kendisi ticarete giriyor. Artık yaşı belli bir noktaya gelmiş, tecrübeleri de artmış. El-Emin oluşu, insanların nezdinde itibar kazanışı, bu özelliklerinin iyiden iyiye duyulmaya başlanması, İnsanlarda kendisiyle ticaret yapmaları konusunda bir istek uyandırıyor. O süreçte amcası Zübeyr'le Yemen'e gidip geliyor. Her seferinde ne oluyorsa oluyor ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ilgi biraz daha artıyor. Çünkü her seferinde başka hadiseler yaşanıyor ve bunlar Mekke'de konuşuluyor. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizin kervanının sorumlusu oluyor. Tabii bu çok büyük bir kervan. İbn Şad şöyle bir bilgi veriyor bize. Mekkelilerin toplam malı ne kadarsa, Hazreti Hatice'nin çıkaracağı kervan ona denkti. Bu tespit, Hatice annemizin zenginliğinin boyutunu ortaya koyuyor. Olağanüstü bir mal varlığı hakikaten. Kısaca değinecek olursak, o birikim kendisine mi aitti, yoksa Hatice annemize birilerinden mi kalmıştı? Hatice annemizin Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem önce iki evlilik yaptığını biliyoruz. Önce Ebu Hale, asıl ismiyle Malik B. Nebbaş'la evleniyor, ondan iki tane oğlu oluyor, Haris ve Hind. Ebu Hale vefat edince bu sefer de Atik B. Aiz'le evleniyor. O evlilikten de Hind isminde bir kızı oluyor. Dolayısıyla Hatice annemiz, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, önce iki kez evlilik yapmış ve bu iki evliliğinden üç tane çocuğu olmuştur. Bu üç çocuk da sonra peygamber evinde yetişecektir. Annemize bu evliliklerinden dolayı epey bir mal kalmıştır. Bir de babası, Huveylid'den kalanlar vardır ki, bu şekilde ortaya ciddi bir sermaye çıkar. Hatice annemiz ise ticari bir hanımdır. Ticarete devam etmiştir. Böylece sermayesini tüketmemiş, bilakis arttırdıkça arttırmıştır. En son oluşturduğu kervanla da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sermaye iş ortaklığı adına bir adım atmıştır. Her ne kadar işin başında belli bir bedel belirlenmiş olsa da, Hatice annemiz daha sonrasında Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı ikramlarda bulunmuştur. Peki bu tamamıyla ticari bir ortaklık ilişkisi miydi, yoksa o dönemde Hatice annemizin yüreğinde gerçekten de Efendimiz'e karşı bir meyil başlamış mıydı? O meylin oluşabilmesi için bir zemin lazımdı. Aslında yapılan ticaretle bu zemin oluşuyor ama kader planını da ihmal etmemek lazım. Hatice'nin kelime manası erken doğan kızdır malum. Babası Huveylid bir ticari seferdeyken kızı erken doğmuş ve kızına böylece bu isim verilmiştir. Bu erken doğumu şöyle anlıyorum ben. Hatice annemiz Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem erken gelecek ve alemi ona hazırlayacaktı. Sonra sinesini açacak, peygamberi o sinesinde saklayacaktı. Yani burada kader planını göz ardı edemeyiz. Öncesinde iki eşi olmuş, ikisi de vefat etmiş, böylelikle dul kalmış Hatice anamız. Dul kaldığında yaşı 37 ve Mekke'nin en soyluları onunla evlenmek için can atıyor. Kim yok ki onların içerisinde? Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Velid bin Muire ve daha niceleri onunla evlenmek istiyor. Hatta bazı siyer yazarlarına göre Ebu Cehil'in Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem beslediği düşmanlıkta bu evlilik meselesinin de payı var. Aslında geçmişe dayanan bir hesap var. Oradan kin gidiyor. Evet. Oradan kin gidiyor. Hatice demek ki beni değil Abdülmuttalib'in yetimini aldı diyerek içinde Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı bir nefret biriktiriyor. Dolayısıyla meselenin tek bir yönü yok. Bunları göz ardı ettiğimiz zaman meseleyi tam anlamıyla idrak edemeyiz. Ticari kervana tekrar dönersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir kervanla yola çıkıyor. Yanında Hazreti Hatice'nin hizmetlisi olan Meysere de var. Meysere, Hatice annemiz tarafından görevlendirilmiştir. Onun görevi, Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem izlemek, nasıl biri olduğunu iyice görüp o bilgileri Hatice annemize ulaştırmaktır. Meysere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Busra seferine çıktığı andan itibaren ona hayranlık duymaya başlıyor. Dönüp, olanı biteni Hatice annemize rapor edeceği zaman da şöyle diyor. Vallahi ben öyle birini gördüm ki, böyle birini şimdiye kadar görmüş değilim. Muhammed bambaşka bir insan. Meysere nelere şahit olmuyor ki? Rahip Nastura ile buluşma bu ikinci seferdedir. Rahip Bahira vefat ettikten sonra aynı kiliseye Rahip Nastura gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gelip o kilisenin karşısında duran bir çınarın altında oturur. Herkes başka yerlerde ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada, o çınarın altındadır. Niye? İlk seferde oraya oturduğu için. Meysere tabii bu esnada takipte. Meysere takip ediyor. Rahip Nastura da onlara bakıyor. Vallahi bu ağacın altında bir peygamberden başkası oturmaz diyor. Kim bu diye merak ediyor ve anında Meysere'ye gidip soruyor. Meysere olanları anlatınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Rahip Nastura görüşüyor. O görüşmede Rahip Bahira olayına ait hatıralar da konuşuluyor. Rahip Nastura da tıpkı Rahip Bahira'nın söylediğine benzer sözler söylüyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğunu, gönderilecek son elçiye ait vasıfları taşıdığını ifade ediyor. Bu sözleri duyunca Meysere iyice meraklanıyor ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki bakışlarını daha da yoğunlaştırıyor. O yolculukta yaşanan birkaç hatırayı da aktaralım. Onlardan biri şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pazarda ticaretine devam ederken uzaktan bir Yahudinin ilgisini çekiyor ve Yahudi dikkatle Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem izlemeye başlıyor. Bakıyor ki inanılmaz bir ahlaki güzelliği var. Semahat dediğimiz şey, ki bir tüccarda olmazsa olmaz esastır, onda var. Ne demektir semahat? Kolaylık. Mal alırken de, satarken de inanılmaz bir muamelesi var ve kolaylık gösteriyor. Yahudi uzaktan izleyince hayran kalıyor. Kimdir bu genç diye merak ediyor. Sonra Kureyş'ten olduğunu öğreniyor ve gidip Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem mal almak istiyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sattığı mala talip oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiyatını söyleyince Yahudi o anda malı bu fiyattan aşağı vermeyeceğine Lat'ın ve Uzza'nın adına yemin et diyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir anda rengi değişiyor, sinirleri geriliyor ve kızgın bir ses tonuyla söylediği şu cümle yankılanıyor. Şu yaşıma kadar onlardan hiçbirinin adını ağzıma almadım ve onlar üzerine yemin etmedim. Sen beni neye çağırıyorsun? Yahudi, o sakin insanın bir anda celallenmesine şaşırıyor ve Kureyş'in ehlinden olan bu genç sıradan biri değildir, diyor. Bakın, bakışların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yoğunlaşmasına ait bazı hatıraları görüyoruz. Bunların hepsini Meysere de görüyor. Alınan alınıyor, satılan satılıyor, dönüş yoluna koyuluyorlar. Bir yerde mola verip konakladıkları anda Meysere bakıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap kitapla meşgul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaplarla uğraşırken Meysere merakla, "Ey Muhammed, ne yapıyorsun?" diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Meysere, gel, şahit ol. Ben kervanla yola çıktığım zaman kendi kasamla kervanın kasasını ayırmıştım. Fakat nasıl olduysa kasalar karışmış. Ne yapsam da işin içinden çıkamadım. Sen de şahit ol ki ben kendi kasamı kervanın kasasına dahil ediyorum. Oradan üzerimde hak kalacağına benim neyim varsa oraya gitsin," diyor. Muazzam bir anekdot. Hakikaten cezbedici bir tablo. Meysere'nin hayranlığı daha da artıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emin bir tüccardır. İleride insanlara emin tüccarın nasıl olması gerektiğini anlatacak, doğru, güvenilir, emniyet veren tüccarlar peygamberlerle beraber haşredilecek diyecektir. Arşın gölgesinde gölgelenecek 8 sınıf sayacak ve bunlardan birinin tüccarlar olduğunu söyleyecektir. İşte bütün bu cümlelerini hayatıyla da tatbik edip aleme göstermesi gerekiyordu. Nübüvvet öncesi hayatı bile bu sözleri tatbik edecekti. Meysere şahit olduğu her şeyi zihnine kaydediyor ve bilgileri Hatice annemize getiriyor. Annemiz zaten Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem Biliyor fakat bu bilgiler de gelince ona olan hayranlığı daha bir artıyor. Peki ne yapacak Hatice annemiz? Kaynaklarda birkaç rivayet var. Bir rivayet Hatice annemizin kendisinin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem evlilik teklifi ettiğini söyler. Bir diğer rivayetse Nefise bint Münye'nin bu iyiliğe aracı olduğunu belirtir. Nefise bint Münye çok yakın arkadaşı olan Hazreti Hatice'nin bu niyetini öğrenince sen bu işi bana bırak ben hallederim diyor. Nefise validemiz hemen Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor. Muhammed, sen niye evlenmiyorsun diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına varmış o günlerde. Şu an evliliğe hazır değilim. Maddi anlamda bir evlilik kurabilecek durumum yok diye yanıtlıyor. Nefise bint Münye, onlar mesele değil diyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaten benimle evlenecek bir hanım da yok şu an diyor. Nefise, o da mesele değil. Ben sana birini teklif etsem, ne dersin diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merakla, söyle diyor. Nefise, Hatice diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice olur mu? Hiç Hatice beni kabul eder mi? Diyor. Fakat Nefise, sen onu bana bırak, diyor. Yalnız hocam, burada da hanımların çok güzel bir dayanışması ve kurgusu söz konusu değil mi? Keşke böyle hoş ve usulüne uygun yapılsa şimdiki evliliklerde. Bunu da bu hadiseden öğreniyoruz. Aynen öyle. Böyle işlerde aracı olmak, hayır adına gençlerin yollarını kesiştirmek ve birbirleriyle tanışmalarına vesile olmak güzel bir şeydir. Bu güzel bir gelenektir. Nefise validemiz, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana bırak diyor ya, ondan sonrası artık çorap söküğü gibi geliyor. Nefise sevinçle Hatice annemize geliyor ve Muhammed'in de gönlü var diyor. Ondan sonra Hatice annemiz, bu meseleyle ilgili olarak Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem bir araya geliyor ve amcalarına söyle, gelsinler beni amcamdan istesinler diyor. Çünkü babası yok Hatice annemizin, amcası Amir Bey Esed ise biraz aksi biri. Hatice annemiz işin çıkmaza gireceğini fark edince orada da başka bir mesele devreye giriyor. Derken Ebu Talip geliyor ve Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem 400 dirhem veya 500 dirhem ya da 16 dişi deve mehir karşılığında Hatice annemizi istiyor. Böylece o güzel hane için ilk adım atılıyor. Düğün hazırlıkları başlıyor. Biz orada kimi görüyoruz biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. Her daim Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yardımcı olan o güzel dostu görüyoruz. Hilful Fudul'a geleceğiz şimdi. O iki aziz dostun dostluğu Hilful Fudul'da çok daha sıcak bir hal alıyor ve bu dostluk bir daha da bitmiyor. O günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20'li yaşlarda. 20 yıl nübüvvetten önce 23 yılda nübüvvetle beraber tam 43 yıllık bir dostluk var aralarında. Biraz bu dostluğun detaylarına girelim mi hocam? Buradaki dostlukta dikkatimizi celbeden bazı noktalar var. Zira biri Hazreti Ebubekir, makam sahibi, Darun Nedve'de söz sahibi, zengin, aynı zamanda okuma yazma biliyor. Öbürü ise Allah Resulü. Tabii, tabii. Hazreti Ebubekir zengin bir tüccar, sermayesi var. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumu yok. Hazreti Ebubekir'in Darun Nedve'de eşnak diye bir görevi var. Yani diyet bedellerini belirleyen makamı idare ediyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir özelliği ve görevi de yok. Hazreti Ebubekir dediğiniz gibi okuma yazma biliyor, bugünün ifadesiyle soy bilim yani nesep alanında alim biri. Efendimizin buna benzer özellikleri de yok. Yani nübüvvetten önce Ebu Bekir'in, radıyallahu anh, birçok alanda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önünde olduğunu görüyoruz. Ama gün geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben gönderilmiş son peygamberim diyor. Bu sözü duyar duymaz Ebu Bekir radiyallahu anh, şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve Resulüsün diyor. Ne büyük sadakat ve teslimiyet. Hazreti Ebu Bekir'in değerini bir de buralarda aramak lazım. Gerçekten öyle. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kime bu dini arz ettiysem, çoğu düşündüğü, tereddüt ettiği bir müddet sonra kararını açıkladı. Ama Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden hemen kabul etti diyecekti. Öyle ki cahiliye döneminde Ebu Bekir öndeyken şimdi arkaya geçiyor. Ne kadar değerli, ne kadar değerli. Ve artık düğün hazırlıkları başlıyor. Hatice anamızı ince bir düşünceyle görüyoruz. Bugün evlilikleri sıkıntıya sokan ciddi meselelerden bir tanesi, eşlerin birbirlerinin ailelerini istenilen oranda sevmemeleri ve birbirlerinin ailelerine istenilen oranda saygı duymamalarıdır. Bakın boşanma nedenlerine, en önemli sebeplerden bir tanesi olarak bunu göreceksiniz. Hatice anamızsa Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Muhammed, ey efendim, nübüvvetten önce hitaplar böyledir. Senin de annen yok, benim de annem yok. Ama senin Beni Sad yurdunda bir süt annen var. Süt annen Halime'yi düğüne misafir olarak çağırsak nasıl olur? Bu sözleri duyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hale girer Allah aşkına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seviniyor. Tamam diyor ve Halime validemiz düğüne iştirak etmesi için Beni Sad yurdundan düğüne misafir olarak davet ediliyor. Düğünün tabiri caizse şeref konuğu oluyor. En güzel şekilde ihtiram görüyor. Düğün gerçekleşiyor. Mekke'deki o zamanın adetlerine göre damat birkaç gün gelinin evinde kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hatice anamızın evinde kalıyor. Daha sonra Hatice annemizin teklifi ve ısrarıyla o evde oturmaya devam ediyorlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'den olan bütün çocukları o evde doğuyor. Düğünden sonra Hatice anamız Halime validemize gitme ve yanımızda kal diyor. Bir anlamda kayınvalidesi olan Halime'ye yanlarında kalması için ısrar ediyor. Ama Halime annemiz köyüne dönmek istediğini söyleyince bu sefer Hatice validemiz kendi malından 16 koyun, bir tane deve hediye veriyor. Düğünümüze katıldın, bizi sevindirdin diyerek kayınvalidesinin gönlünü yapıyor ve onu uğurluyor. Burada unutmamamız gereken bir şey var. O da şu. Seven, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Eğer biz gerçekten birini seviyorsak, sevdiğimizin sevdiğini, onun önem verdiği insanları da severiz. Sevgi meselesi sadece iki kişi arasında olan bir şey değildir ki. Sevgi fedakarlık isteyen bir şeydir. Bu fedakarlığın en güzel örneğini görüyoruz. Biz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice annemizin hayatında. Böylelikle müthiş bir evlilik kuruluyor. Muhteşem, saadet dolu bir yuva tesis ediliyor. İlk haftalarda Ebu Talip'de bir endişe baş gösteriyor. Yeğenim fakir bir insandı. Hatice'nin yanında çalışırdı. Hatice ise zengin ve soylu biri. Tacire bir hanım. Acaba malının ve zenginliğinin verdiği güvenle yeğenime karşı bir baskı oluşturur mu? Diye düşünüyor. Çok güzel bir amca. O amca bambaşka bir amcadır zaten. Ebu Talip deyince insanın gerçekten yüreği titriyor. Amca bu ızdırapla yanındaki hizmetlisi Neba'yı o eve gönderiyor. Git bak bakalım nasıl bir halleri var diyor. Neba gidiyor, sonrasında dönüp Ebu Talib'e şahit olduklarını anlatıyor. Vallahi ben böyle bir hane görmedim. Hatice zengin bir hanım olmasına ve evde hizmetliler bulunmasına rağmen, kapı çalındığında kapıyı açan Hatice oluyor. Muhammed bir şey istesin, hemen Hatice kalkıyor ve istediği şeyi getiriyor. Bir şey konuşulacağı zaman en güzel ihtiram cümlelerini söylüyor. Tabii Muhammed de ona en güzeliyle karşılık veriyor. Ben böyle bir saadet görmedim. Mekke'de bunun gibi bir yuva yok. Vallahi Hatice Muhammed'e, Muhammed de Hatice'ye karşı böyle, diyerek şahit olduklarını hayranlıkla anlatıyor. Amca öyle bir seviniyor ki, buna hamd ediyor ve yeğeninin mutluluğunu duyunca içi biraz rahatlıyor. O saadetli yuvaya Mevla meyveler veriyor. İlk kim geliyor o yuvaya? Kasım geliyor. Evliliğin üzerinden henüz 2 sene geçmişken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 27, Hatice anamız da 42 yaşındayken, Kasım doğuyor. Arkasından Zeynep, onun arkasından Rukiye, onun arkasından Ümmü Gülsüm ve onun arkasından da Fatıma. En son, nübüvvet sonrasındaysa Abdullah doğuyor. Abdullah, vahiy döneminde doğduğu için ona Tahir ya da Tayyip diye lakaplar da veriliyor. İlk doğan Kasım olduğu gibi, ilk vefat eden de o oluyor. Hatice annemiz onun vefatına çok üzülüyor ve gözyaşları döküyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin ediyor. Ve orada anamız, Kasım sütünü bile tamamlayamadı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o sütünü cennette tamamlayacak diyor. Yani o bize cennetin meyvesi olacak. Sonra Abdullah vefat edecek ve Medine'ye hicret edildikten sonra da Fatıma dışındaki 3 kız vefat edecek. Bu huzurlu yuva hakkında çok şey söylenir ama bize mesaj olması açısından şu hakikati hatırlatmakta fayda var. O saadetin temelinde 2 önemli şey yatıyordu. Birincisi, beklentilerde itidalli olmak adına eşler arasında karşılıklı müthiş bir uyum vardı. İkincisi, eşlerin birbirlerine gösterdiği inanılmaz bir vefa vardı. Bugünkü ailelere çok önemli bir mesajdır bu. Beklentide itidal ve vefa. Ayşe annemiz ara ara Hatice annemize karşı bazı sözler söylediğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu uyarır, en hayırlı hanımın Hatice olduğunu nazarlara verirdi. Hatta bir gün Hazreti Ayşe kendisini kastederek Allah sana daha hayırlısını ve daha gencini vermiş dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır Ayşem hayır, Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Her kapı yüzüme kapanırken onun kapısı bana açıktı. Her yüz yüzüme ekşirken onun yüzü bana gülerdi. Herkes beni malından, evinden mahrum ederken, o malını, evini benim önüme serdi. Söyler misin, Hatice'den daha hayırlısı mı var, diyecekti. Müslim'de geçen ifade ise, çok farklı ve epey etkileyicidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada şöyle diyor, İnni kad ruziktü hubbeha, ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım. Müslim, Kitabül Fedail 75. Rızıklandırıldım ifadesi ne kadar latif. Er Rezzak olan Allah Celle Celaluhu bana rızık olarak çok şey verdi. Verdiği en büyük rızıklardan birisi de Hatice'nin sevgisiydi demektir bu. Bir aşk üzerine, bir muhabbet üzerine bundan daha güzel bir şey söylenmiş midir acaba insanlık tarihinde? Onun için ben de diyorum ki, bu edebiyatçılar, aşk romanları yazanlar, boşu boşuna kendilerine başka örnek aramasınlar. En güzeli burada mevcut. Önemli bir noktaya daha dikkatleri çekelim. Unutmayalım ki, Hatice aramakla bulunacak bir şey değildir. Bunu iyice görelim. Erkek tarafı olarak konuşuyorsak bilelim ki, Muhammedi ahlakı kuşandığımız oranda, Allah bize Hatice annemizin adımlarını takip etmeye çalışan, eşler nasip edecektir. Çünkü ilahi yasa belli. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkeklerse kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkeklerse temiz kadınlara yaraşır. Nur 24-26. Bu manada belli bir kıvama gelmemiş ve belli bir olgunluğa erişmemişsen, boşuna bekleme. Şöyle mi demeli? Sen iffetin hakkını vereceksin ki Allah sana iffetli bir zevce nasip etsin. Aynen öyle. Meselenin özü de budur. Eğer bunu gözden kaçırırsak, kendimize bakmadan, kendimizi iyice hesaba çekmeden bir şeyleri hep karşı taraftan bekleriz. Olmadan beklemek de bizi hayal kırıklığına uğratır. İsterseniz hocam, Hilf-ül Fudul müessesesine gelelim. Modern tabirle söyleyecek olursak, Hilf-ül Fudul'un misyonu ve vizyonu neydi? Oradan günümüz dünyasına erdem adına neler taşıyabiliriz? Hilf-ül Fudul konusunu Siyer'de şöyle ya da böyle okumuşuzdur. Hılf, sözleşme, anlaşma demektir. Fudul, fadlın çoğuluğu, yani faziletliler anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ifadenin anlamı faziletler veya erdemliler sözleşmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20, Hazreti Ebu Bekir 18 yaşındayken bir olay oluyor. Bir tüccar malını satmak için Yemen'den Mekke'ye geliyor. As be Vail, adamın elinden malını almış, sana para vermiyorum demiş. Adam çaresiz kalınca çıkmış Safa tepesine ve haykırmaya başlamış. Ey Mekkeliler, ey Kureyş ahalisi, hiç mi içinizde adil bir insan yok, hiç mi hak, hukuk bilen yok? Bu haykırışa ilk icabet eden, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Zübeyr bey Abdülmuttalib olmuş. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, bu amcası çok iyi bir insandır ama nübüvvete yetişemeden vefat etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu amcasını çok sever, hep hayırla yad ederdi. Zübeyr bey Abdülmuttalib'in, Yemenli tüccarın haykırışına icabet etmesiyle, Mekke'deki faziletli insanlar bir araya geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in de akrabası olan Abdullah ve Cüda'nın evinde böyle bir sözleşme hazırlanıyor. Bu sözleşmenin 4 temel maddesi vardır ve oldukça önemlidir. Biz buradan bugünün dünyasına çok önemli mesajlar taşıyacağız. Maddeler şunlardır. Kim olursa olsun, ister iyi ister kötü olsun, eğer mazlumsa, hakkı gasp edilmişse, o mazlumun yanında yer alacağız. Kim olursa olsun, zalimin karşısında duracağız. Hira ve Sebir dağları yerinde durduğu sürece, denizler yalnızca bir süngeri ıslatabilecek kadar kalana dek, verdiğimiz söze sadık kalacağız. Biz mazlumun hakkı alınıncaya kadar, birbirimize yardım edeceğiz, yardımlaşacağız. 4 temel maddeden oluşan Hilf-ül Fudul, böylece yürürlüğe girmiştir. Kaç hadise gerçekleşmiş, kaç mazlumun hakkı böylece zalimin elinden alınmıştır? Mesela, sözleşme yapılır yapılmaz bir heyet ilk olarak As bin Vail'e gitmiş ve o Yemenli tüccarın mallarının bedeli alınarak sahibine verilmiştir. Bir müddet sonra yine Yemen'den başka bir tüccar gelmiş, bu tüccarın kızını ise birisi alıkoymuştur. Faziletler Birliği'ndeki insanlar hemen gidip o kızı kurtarmışlardır. Bunun gibi nice olaylar gerçekleşmiştir. Burada bizim için çok önemli bir mesaj daha var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra şöyle demiştir. Ben cahiliye döneminde bir sözleşmeye davet edilmiştim. O sözleşme benim için kızıl tüylü develerden daha hayırlıydı. Bugün çağrılsam yine giderdim. Bugünün dünyasında böyle topluluklara ve sözleşmelere çok ihtiyacımız var. Karşımızda 6 milyar imandan mahrum kişi var. 2 milyarlık Müslüman aile ise başka bazı şeylerden mahrum. Ve insanlığa İslam'ın mesajlarını ulaştırabilmemiz için bizim yeni Hilf-ül Fudul'lara ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? Bunun çok önemli bir gerekçesi var. Din dediğimiz bu aziz sistem Allah'ın hayata koyduğu nizamdır. Bu temel nizamın 2 tane kanadı vardır. Bu kanatlardan bir tanesi tevhid, bir diğeri adalettir. Tevhid kişinin Allah'la olan hukukunu, adaletse kişinin başkalarıyla olan hukukunu tanzim eder. Bu başkaları ifadesinin içerisinde her şey var. Çevre, hayvan, tüm varlık. Ancak tevhid ve adaleti çok iyi anlamış olanlar insanlığa İslam'ın mesajlarını ulaştırabilirler. İşte bundan dolayı dünyanın zulme, haksızlıklara, adaletsizliklere mahkum olduğu böyle bir zaman diliminde ancak Hilf-ül Fudul tarzı birliklerle buna karşı konabilir ve ancak böyle kurumlarla adalet ikame edilir. Hepimize bu noktada çok önemli görevler düşüyor. İnşallah hepimiz bu görevleri yerine getirenlerden oluruz. 5. Bölüm Hira'daki Büyük Buluşma ve Vahyin Nazili. 5. bölümde ilk vahyin nüzulünü konuşacağız inşallah. Bu olay yeryüzünde, insanlık tarihinde gerçekleşen en önemli olayların başında nitelendirilebilir. O kadar çok soru var ki aklımızda. Efendimiz'e neden El-Emin dendi? O dönemde Mekke'de çok güvenilir başka insanlar da vardı. Hazreti Ebu Bekir de o toplumda yaşıyordu. Sonrasında ilk vahiy Efendimiz Hira Dağı'ndayken geldi. Peygamberler tarihini incelediğimizde dağların önemli bir metafor olduğunu görüyoruz. İlk vahyin heyecanıyla Efendimiz nereye koştu? Varaka bin Nevfel'e mi gitti, amcasına mı gitti, yoksa başka bir sığınak, başka bir liman mı buldu? Sorularımız çok. Öyleyse ilkiyle başlayayım hocam. Efendimiz'e neden özellikle ona El-Emin dendi? Mekke'de Emin, güvenilir insan olarak elbette başkaları da vardı. Ancak El-Emin denince zihinlere tek bir isim gelirdi. O da Efendimiz'di. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zihinlerde öyle bir emniyet, öyle bir güvenilirlik, öyle bir sıddıkiyet, doğruluk bırakmıştır ki, El-Emin denilince herkesin zihninde anında o belirir. Biz bu bölümde vahyin başlangıcını konuşacağız. Malum, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy 40 yaşında nazil olmaya başlıyor. Neden 40? Yani niye 30, 35, 50, 55 değil de özellikle 40? Diğer peygamberlere baktığımızda da bu örneği birçoğunda görüyoruz. 40 yaşının özel bir sebebi olmalıydı. Darun Nedve'ye alınma yaşı da böyleydi. Kaynaklarımızda 3 yaşın çok önemli olduğunu görüyoruz. 23, 33 ve 40. 23 fiziki olgunluk yaşıdır, artık bedenin biyolojik olarak nihai anlamda olgunlaştığı yaştır. 33 akli olgunluk yaşıdır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir beyanına göre de cennetteki yaştır ve bu yaşta akıl olgunluğa erişmiş olur. 40 ise ruhi olgunluk yaşıdır. Bunun Kur'ani delili ise Ahkaf suresinin 15. ayetidir. Dolayısıyla peygamberlik için 40 yaşın seçilmesi tam bir olgunluğun oluşmasıyla alakalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar 3 süreci de tamamlamış oldu. Tanınma süreci, hazırlık süreci ve olgunluk süreci. Az önce 3 yaş söylediniz hocam. 23, 33 ve 40. Aslında 35. yaşın Efendimizin hayatında ayrı bir dönüm noktası olduğunu da biliyoruz. Bu dönüm noktası neydi? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşına kadar olan hayatını önceki bölümlerde biraz olsun gördük. Nasıl bir şahsiyeti vardı buna şahit olduk. İnanılmaz biçimde hayatın içerisinde olan, hiçbir şekilde hayattan kopuk olmayan, ficar harplerine katılan, Hilfül Fudul'da aktif görev alan, ticaret yapan, akrabalarının ve komşularının içerisinde bir insan olarak Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatını gördük. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yaşamı vardı. Yaş 35 olunca Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatında farklı bir sayfa açılıyor. Bu yaşında 4 önemli hadise yaşanıyor. Kızı Fatıma'nın doğumu, 5 yaşındaki Ali'nin evine gelişi, Kâbe'deki hakemlik meselesi, yalnızlığı sevmeye başlaması. Bu 4 hadisenin de üzerinde durmak gerekir ama biz kısaca son ikisine temas edelim. Kâbe'nin duvarları hem yangınlardan hem de sellerden yıllar boyu yıpranmış. Mekke'nin ileri gelenleri toplanmış ve demişler ki, Kâbe'nin binasını yıkalım ve yeniden yapalım. Fakat böyle bir adıma Kâbe'nin sahibi olan Allah Celle Celaluhu razı olur mu diye de içlerinde bir endişe belirmiş. Çünkü Ebrehe'nin ve ordusunun başına gelenlere bizzat şahit olmuşlar. O günlerde Allah'ın bir ikramı olarak Şuayb limanına, Cidde'ye, içi inşaat malzemeleriyle dolu bir gemi vurmuş. Gemide bir inşaat ustası da var. Mekkeliler bunun bir işaret olduğuna kanaat etmişler. Böylece o geminin malzemelerini satın almışlar ve o ustayı da yanlarına alarak Mekke'ye getirmişler. Ancak öncesinde de bir karar vermişler. Yapacağımız iş Allah'ın evini yeniden inşa etmek olduğu için buraya harcanacak paralar tamamen temiz kazançlardan oluşmalı. Asla zina veya faiz gibi kötü işlerden edinilen paralardan oluşmamalı. Bu karar üzerine ortak bir havuz oluşturmuşlar ve orada temiz kazançlardan elde edilen paraları biriktirmişler. Böylece inşaat başlamış ama malzeme yetmediği için Hazreti İbrahim aleyhisselam döneminden beri bilinen Kâbe binası yarım kalmaması adına biraz küçültülmüş. Hatim duvarı denen yarım bir daire ile o kısmında Kâbe'den olduğu gösterilmek istenmiş. Kâbe'nin inşaatı tamamlanınca sıra Hacerül Esved'in yerine konmasına gelmiş. Orada bulunan tüm aileler bu şerefi kimselere vermeme adına bir tartışma başlatmışlar. Adi oğulları, Teym oğulları, Mahzum oğulları, Ümeyye oğulları ve diğerleri hepsi bu şeref bizim ailemize ait olsun demişler. Tartışma büyüyünce ortam gerilmiş ve bir anda kılıçlar çekilmiş. O inşaatın tüm süreçlerinde adını çokça duyduğumuz Velid ve Muire hemen müdahale etmiş. Siz ne yapıyorsunuz? Biz hayır adına bir yola çıktık. Şimdi birbirinizi mi öldüreceksiniz? Demiş. Peki ne yapalım dediklerinde Velid ve Muire şöyle bir teklif getirmiş. Bekleyelim. Kâbe'ye giren ilk kişiyi hakem olarak tayin edelim ve onun verdiği hükme de razı olalım. Bu teklif kabul görmüş. Beklemeye başlamışlar. Bir müddet sonra, o günlerde 35 yaşında olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir şeyden haberi yokken Kâbe'nin avlusuna girmiş. İnsanlar onu gördüklerinde hep bir ağızdan, o emindir ve biz o emin olan zatın vereceği hükme razıyız demişler. Olay Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç düşünmeden, tereddüt etmeden müthiş bir fetanetle hemen bir kumaş parçası istemiş. Kumaş getirilince onu yere sermiş ve tam ortasına Hacerül Esved'i koymuş. Sonra her aileden bir kişinin gelip o bezin bir ucundan tutmasını istemiş. Herkesi eşit bir şekilde o şereften pay sahibi kılarak müthiş bir çözüm ortaya koymuş. Denilen yapılmış Kâbe'nin binasına yaklaşınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi elleriyle Hacerül Esved'i yerine koymuş. Böylelikle, Mekke için ciddi bir sorun haline gelen bu sıkıntıyı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çözmüş. Mekkelilerin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, karşı var olan ilgileri ve alakaları o günden sonra, yani bu hakemlik mevzusundan sonra daha da artmış. 35 yaşındaki diğer husus şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anda yalnızlığı sevmeye başlar. Zaten kendisi yalnızlık bana sevdirildi diyor. Bu hal kendinde oluşmaya başlayınca Hira mağarasına gitmeye başlıyor. O dağın adı aslında Hira. Biz oraya vahiy nazil olduğu için sonrasında Nur Dağı demişiz. Karışmaması için de Cebel-i Nur, Nur Dağı ve Gâr-i Hira, Hira mağarası diye isimlendirmişiz. Aslında cahiliye Arapları o dağa Hira diyorlardı. Hira'nın kelime manası teharri, yani bir şeyi anlamak için araştırmak, aramaktı. Hira'dan da bir şey anlıyoruz. Aslında Hanifler o dağda bir şey arıyorlardı. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dağı nereden biliyordu? Bunu siyer kitaplarında araştırdığımızda birkaç farklı rivayet çıkıyor karşımıza. Birincisi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o mağaraya çobanlık yaparken rastladığı ve öylece zihninde kalmış olduğu iddiası var. İkincisi, Hanifler Ramaz ayında yani Ramazan'da oraya inzivaya çekilirlerdi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, dedesi Abdülmuttalib'in ve Hazreti Ömer'in amcası Zeyd ve Amr'ın Hira'ya gittiklerine, Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan öğrendiği üzere o mağaraya gitmiş olabileceğine dair rivayetler var. Başka rivayetler de söz konusu. Fakat önemli olan şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 35 yaşından itibaren yalnızlığı sevmeye ve insanların içerisinden çekilerek o dağ ve dağın zirvesindeki mağaraya gitmeye başlar. Anlattığınız üzere Hira, Efendimizin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Peki Efendimiz orada neler yapıyordu? Aynı soruyu soruyor Ayşe anamız. Ya Resulallah, siz günlerce Hira'da kaldınız. Ortada daha hiçbir şey yokken orada ne yapıyordunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevaben, ey Hümeyram, tehannüs yapıyordum demiştir. Tehannüs nedir? Bazı alimlerimiz tehannüs kelimesiyle tehannüfün kastedildiğini, bununsa hanifliğe yani Hazreti İbrahim'in aleyhisselam dinine uyma çabası göstermek anlamına geldiğini söylemişlerdir. Biraz daha anlaşılır kılmaya çalışırsak söyleyeceğimiz şey şu olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir varlık sancısı çekiyor. Kavminin yaşadığı dinden rahatsız, atası İbrahim'in aleyhisselam tevhid üzere temellerini yoğurduğu Kâbe'de putlar egemen. Her türlü ahlaksızlık ve adaletsizlik mevcut. Fakat nereden başlayacağını, ne yapacağını bilmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı vahiy gelene kadar hiçbir şeye itirazda bulunmuyor. Kendisi rahatsızlık duyuyor ancak bu rahatsızlığı dile getirmiyor. Asla kavmiyle cedelleşmiyor, tartışmıyor. Yapılan yanlışlara dil uzatmıyor. Eğer böyle bir hali ve tavrı olsaydı, Mekkeliler, ya sen zaten gençlikte de rahat durmuyordun, filan derlerdi. Fakat böyle bir durum söz konusu değildi. İçinde inanılmaz fırtınalar kopuyor Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bir şey yapmıyor. Sadece Hira'ya gidiyor ve orada tefekküre dalıyor. Sancı çekiyor. Bu süreç ta 38 yaşına kadar devam ediyor. 38 yaşına geldiğinde yalnızlığı biraz daha sevmeye başlıyor. Bu defa o son 2 senenin neredeyse 6 ayını Hira'da geçiriyor. Tabii bu kesintisiz bir inziva değil bildiğimiz kadarıyla, değil mi hocam? Doğrudur. Mesela gidiyor, 10-15 gün kalıyor, öylece dönüyor. Ara ara gelip tekrar gidiyor. Bu zorlu süreçte en büyük desteği ise Hatice annemizden görüyor. Annemiz bazen Hira'ya, onu ziyarete gidiyor. Bazen Meysere'yi gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice annemizin geldiğini gördüğünde, tepeye kadar yorulmasın diye aşağı iniyor. Onu dağın eteklerinde ya da sonraları İcabe Mescidi diye anılacak yerde karşılıyor. Ve bazen de orada beraberce geceliyorlar. Hatice annemiz de orada kalıyor. Buraya neden İcabe Mescidi deniyor biliyor musunuz? Bazı kimseler burada ettikleri duanın kabul olduğuna şahit oluyorlar. Nitekim burası bereketli bir mekandır. Sonradan inşa edilen mescide de Mescid-i İcabe denmiştir. Allah'ın burada edilen dualara icabet ettiğine dair bir inanış söz konusudur. Peki hocam, Allah Resulü'nün bu süreçte bir beklentisi, bir ümidi var mıydı? Hira mağarasına bir şey olacak gibi bir düşünceyle mi çıkıyordu? Bu konuda neler biliyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir şeylerin ayak sesini duyuyor, hissediyor. Hele de son 6 ayda artık ağır rüyalar görmeye başlıyor. Daha farklı bir alemin kapıları açılıyor. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir büyük hadisenin yaşanacağını hissediyor, fakat bunun ne olacağını bilmiyor. Zaten bilmediği için de Cebrail'i karşısında gördüğü zaman sarsılıyor. Eğer Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir beklenti olsaydı, o kadar derin bir sarsıntı yaşamazdı. Şimdi tekrar Hira'ya dönelim. Bu mübarek mekan, Mekke'ye yaklaşık 6-7 kilometrelik mesafededir. Dağın yüksekliği 621 metredir. Bugün bile normal bir hızla oraya 45-60 dakikada çıkılıyor ve insanlık tarihinin dönüm noktası olan o büyük buluşma da orada gerçekleşiyor. Öyle bir yerdir ki orası, vahyin emin meleği Cebrail'in aleyhisselam defaatle gittiği bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldıktan sonra bile Hira ile irtibatını kesmiyor. Sonrasında bir müddet daha gidip geliyor. İslamiyet'e davet başlayınca iş farklı bir merhaleye geçiyor ama orası Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sürekli gidip geldiği bir yer olarak kalıyor. Efendimiz niye dağı tercih ediyor hocam? Diğer peygamberlerin hayatında da bir dağ metaforu var çünkü. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy evde gelseydi, bu hadise daha zahmetsiz, daha rahat bir ortamda gerçekleşseydi olmaz mıydı? İnsan ağır bir yükü omuzladığı zaman biraz daha rahat olmak ister. Hal böyle olmasına rağmen, ilk buluşma neden dağda gerçekleşti? Bu soruyu cevaplamak için geçmiş peygamberlere şöyle bir baktığımızda, hemen hemen birçok peygamberin hayatında dağ ile alakalı hatıralar görüyoruz. Adem aleyhisselam, küçük bir dağ olan Arafat'ta dünya hayatına başladı. Nuh aleyhisselam, tufandan sonra Cudi'de yeni bir hayata başladı. Hazreti Musa aleyhisselam, Sina dağında olağanüstü hatıralar edindi. Beni İsrail'in 17 peygamberinin Kudüs'teki Zeytin Dağı'nda anıları var ve daha nicelerinin yaşamında dağlar hep vardı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem de Hira'da, Sevr'de, Uhud'da hatıraları var. Aslında dağ insanların içerisinden çekilmek için bir vesiledir. Dağ insanların meşgalelerinden uzaklaşıp tefekkür etmeleri adına kişiye imkan sağlayan bir zemindir. Aslında biz de çoğu zaman böyle şeyler yaşamışızdır. İnsan ne zaman biraz daha içine doğru yolculuk yapmak istese, durması ve mümkün mertebe o hayatın meşguliyetlerinin dışına çıkması icap eder. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de yaptığı aslında buydu. Bir husus daha var. İşin başında Allah Celle Celaluhu, bu büyük dava için bir bedel ödetiyordu. Aslında mesaj şuydu: çok ağır bir yükü yükleneceksin ey Muhammed. Onun için iradenin güçlü ve sağlam olması lazım. Eğer sen iradeni güçlendirmezsen, bu ağır yükün altında kalabilir, ezilebilirsin. Bu büyük bir yük ve ağır bir söz. Kavlen sekila, çok ağır bir söz. Bu ağır sözü yüklenebilmek için dağ kadar sağlam olman lazım. Bu yükü taşıyabilmek için dağ gibi hazır olman lazım. Şimdi Mekke hazır, El-Emin vasfı hazır, o çileli bekleyişin sonu geliyor. Efendimiz her türlü bedeli ödemeye hazır hale geliyor ve nihayet kainat beklemekte. Beklemekten sinesi çatlamış dünyanın ve vahye susamış varlık alemi. Hazreti İsa'dan aleyhisselam beri susmuş vahyin dili ve herkes bu büyük buluşmayı beklerken nihayet gerçekleşiyor beklenen. Büyük buluşma, ilk vahiy nasıl gerçekleşiyor hocam? Bizim için o günü tasvir edebilir misiniz? Aylardan Ramazan, günlerden Pazartesi, gecelerden Kadir Gecesi ve bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i görüyor karşısında. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, ikra, oku diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ma ene bikari, ben okuma bilmem diyor. Tutuyor melek, sıkıyor Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir sıkıyor ki adeta kemikleri birbirine geçecek şekilde. bırakıyor ve bir daha ikra diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha aynı sözü söylüyor ve üçüncü kez Cebrail aleyhisselam Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem alıyor, sıkıyor. Bıraktığında Cibril-i Emin başlıyor kendisi okumaya. Alak suresinin ilk 5 ayetini okuyor. Nazil olan bu ilk ayetler neydi? İkra. Bismi rabbikellezî halak. Hâlekal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezî allâme bil kalem. Allâmel insâne mâlem yalem. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Alak 96-1-5. Görüldüğü gibi İslam'ın ilk emri oku değildir. İlk emir, yaratan Rabbinin adıyla oku şeklindedir. Eğer Allah Celle Celaluhu adına okunursa, o okuma istenen bir okumadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir okumayı inen ilk ayetlerden öğrendi. O ilk anlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir ruh hali yaşadı. Alnından terler akarken Hira'nın dışına çıktı. Bu sefer her taraftan sesler duyulmaya başladı. Adeta bütün varlık dile gelmiş, "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak inanılmaz bir sarsıntı yaşıyor ve o anda semada bir hareketlilik oluşuyordu. Başını kaldırdığındaysa semada Cebrail'i aleyhisselam asli suretinde gördü. Efendimiz gerçek suretinde mi görüyor Cebrail'i? Evet, gerçek suretinde, semayı kaplamış vaziyette Cebrail'i görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir korku içerisindeydi. Çünkü Cebrail'in o asli sureti bambaşka bir görüntüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i asli suretinde iki kere görmüştür. Biri orada yani Hira'da, diğeri ise Miraç'ta. O görüntü Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem farklı hallere sevk etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ruh hali içerisinde sığınacağı limana gitmek üzere Hira'dan aşağı doğru iner. Onu sallallahu aleyhi ve sellem aşağıda bekleyen gidebileceği 4 farklı yer vardı. O sallallahu aleyhi ve sellem 4 yerden 3 tanesine gitmiyor, doğruca birine gidiyor. O 4 yerden biri dostu Ebu Bekir'dir, ona gitmiyor. Diğeri bir din alimi olarak Vakara B. Nevfel'dir, ona da gitmiyor. Bir diğeri ailenin büyüğü olarak Ebu Talip'tir, ona da gitmiyor. Ya nereye gidiyor? 15 yıldır yastığını paylaştığı eşine, Hazreti Hatice annemize gidiyor. Niye Hatice? Çünkü Hatice'den başkası onu o anlarda asla teskin edemezdi. O anlarda yürekteki fırtınayı dindirecek bir liman lazımdı. Hatice'nin yüreği lazımdı. Hatice'nin şefkat dolu bakışları lazımdı. Hatice'nin sorgulamadan, yargılamadan istenilen şeye icabet edecek duruşu lazımdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunların hepsini Hatice'de bulacağını bildiği için koşa koşa evine gidiyor. Kapıyı çalıyor ve kapı açılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terler içerisinde ve titrer bir halde "Zemmiluni, zemmiluni, beni örtün, beni örtün" diyor. Hatice anamız hiçbir şey söylemeden hemen söyleneni yapıyor. Bir cümle söylemez mi insan orada? Ne oldu sana, bu hal ne? Ne geldi başına? Bunların hiçbirini söylemiyor. Kendinden istenileni yapıyor. Hatice anamız Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yatırıyor, üstünü örtüyor ve başucunda duruyor. Dakikalarca tek bir kelime etmeden bekliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendine gelince başından geçenleri anlatıyor ve "Korkuyorum Hatice, korkuyorum," diyor. Bunu duyduğu zaman Hatice anamız, Hacer anamızın diliyle o topraklarda duyulan cümleleri tekrar ediyor. "Korkma efendim, Allah seni asla zayi edecek değildir." Ne büyük ve teselli edici bir söz. Bu söz, teskin edecek bir söz. Bu söz, yürekteki fırtınayı dindirecek bir söz. Boşuna Hatice limanı demiyoruz. Ancak o limanda sükûnet bulunabilirdi. Nübüvvetin ağır yükünün Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem titrettiği bir anda Hatice anamızın engin şefkatiyle bu ana icabet edişi ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem haline uygun bir biçimde karşılık vermesi yürekteki fırtınayı dindirecekti. Aslında Hatice annemizi ne kadar sevsek az, ona ne kadar muhabbet duysak az. Bütün yaratılmışlar adına, ondan sonra gelecek ümmeti Muhammed adına şefkatle teselli ediyor Efendimiz'i. Ne büyük şeref. Bu şeref bütün müminler içindir ama özellikle hanımlar içindir. Öyle bir şereftir ki Hatice anamızın yaşadığı ilk olmanın ayrıcalığını kimselere bırakmadı. "Hele bakayım ne olacak. Sonra ben de dahil olurum," demedi. Anında teselli verdi ve "Korkma efendim, Allah seni zayi edecek değildir," dedi. Arkasından neden korkmaması gerektiğini de söyledi. "Sen Hira'da ibadet ettin, şimdiye kadar putlara tapmadın, şöyle bir hayır işledin, tavaf ettin, şunu bunu yaptın," demedi. Fakat ne dedi biliyor musun? Nazarları Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını verdi. "Çünkü sen sözün doğrusunu konuşursun, çünkü sen akrabalık bağlarına riayet edersin, çünkü sen yetimlere sahip çıkarsın, çünkü sen emanetlere riayet edersin, sadık davranırsın, çünkü sen hakkın ikamesi için çalışıp hakkın yanında yer alırsın. Allah'ın elçisini niye zayi etmeyeceğine dair Hatice annemizin söylediği bu cümlelerin her bir tanesinde Muhammedi ahlakın en güzel işaretleri var. Bundan sonraki süreç için iki tane rivayet var. Bir rivayete göre Hatice anamız, "Ben bir gideyim, Varaka'ya senin başına gelenleri anlatayım," der. Gidip anlatır ve sonra Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem de götürür. İkinci rivayete göre ise, Efendimiz'i de sallallahu aleyhi ve sellem alıp hemen Varaka'ya götürür. Böylece Varaka'nın yanına gidilir. Varaka bir din alimidir ve bu işleri çok iyi bilir. Geçmiş vahiylerden haberdardır. Bir müddet önce İncil'i Süryanice'den Arapça'ya çevirmiştir. Öncesinde Hristiyanlığa biraz ilgi duymuş, fakat o inançtaki sıkıntıları görünce hanif olmuştur. O da gelecek son elçinin ayak seslerini duymuş ve beklemeye başlamıştır. Bir şeyler olacağına dair işaretler almış, bu işaretlerin bazılarını da amcasının kızı olan Hatice anamızla paylaşmıştır. Velhasıl o günlerde yaşı 80'in üstünde olan Varaka'ya gidilir. Varaka Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem karşısında görünce, "Anlat bakalım amcamın oğlu," demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de başından geçenleri bir bir anlatmıştır. Varaka B. Nevfel, işittiklerinden sonra adeta bir anda gençleşmiş, büyük bir heyecanla "Subbüh, subbüh" ya da "Kuddüs, Kuddüs" diye haykırmış, yani vahiy gönderen alemlerin Rabbinin adını zikretmiştir. Sonra da "Vallahi sana gelen o melek daha önce Musa'ya gelen Namus-u Ekber'dir. İsa'ya vahiy getiren melek kimse, sana vahiy getiren melek de odur ve sen gönderilen son elçisin," demiştir. Namus-u Ekber, emin ve güvenilir elçi demektir. Bundan sonra Varaka'nın söylediği bir cümle var ki, "Bekir kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cümleyle sarsılıyor. Varaka şöyle diyor: "Ah, o gün geldiğinde genç olsaydım. kavminin seni buralardan sürüp çıkardığı gün, ben de senin arkanda yerimi alsaydım. Gerçekten sarsıcı bir söz. Bu sözün birkaç önemli mesajı var. Birincisi, Varaka aslında senin yapacağın risalet vazifesi kavmini rahatsız edecek ve onlar bu rahatsızlıkla senin karşına geçecekler demek istiyor. İkincisi, aslında Varaka bu sözüyle imanını ikrar etmiş oluyor. Eğer ben genç olsaydım senin arkanda yerimi alacaktım demek, imanın bir işaretidir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle anlayacaktır ve sonra Varaka mümindir, mümin olarak vefat etmiştir. Cennette Allah ona şöyle köşkler vermiştir diyecektir. Dolayısıyla biz Varaka'yı andığımızda mümin bir insan olarak anıyoruz. İlk müminlerden biri olarak anıyoruz. Radıyallahu anhu diyerek adının arkasına o duayı ekleyerek anıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Üçüncüsü, Varaka'nın radıyallahu anh orada söylediği söz, Risalet davasının ahlakını ve ilkelerini ortaya koyuyor ki, en önemli mesaj da bu. Varaka'nın söylediklerini işitince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor. Kavmim beni sürüp buralardan çıkaracak mı diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye şaşırıyor? Çünkü 40 yaşına kadar kavmiyle hiçbir sorun yaşamamıştı. Ciddi bir problemi olmamıştı. Bana bu kadar saygı gösteren, beni el üstünde tutan bu insanlar mı bana bunu yapacak? Diye düşünüp şaşırmıştı. Efendimiz kavminin kendisine olan sevgisine itimat ediyor ama Varaka daha önceki peygamberlerin ne yaşadığını iyi biliyor. İşte bundan dolayı Varaka, ey amcamın oğlu, o peygamberlerin her biri bu işi yaptıklarında kavimleri tarafından başlarına bazı şeyler geldi. Senin de başına böyle bir şey gelecek, diyordu. Bu arada Hatice annemiz de tüm bunları duyuyor. Evet, o da duyuyor her şeyi. Bu sözler Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem sarsıyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonraları Risalet davasının ahlakını öğrendikçe, Varaka'nın sözlerini daha iyi anlıyor. O gün günlerden pazartesiydi. Ertesi gün, salı günü Cibril-i Emin bu sefer eve geliyor. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem alıyor, Mekke'nin dışında Ebu Dub Vadisi denilen yere götürüyor. İzle beni ey Allah'ın Resulü, diyor. Bakışlar Cebrail'in üzerindeyken, Cebrail topuğunu vuruyor, oradan bir su fışkırıyor ve vahyin emin meleği, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem abdesti öğretiyor. Biz abdesti yıllar sonra Maide suresinin 6. ayetinde okuyoruz. Ancak abdest daha Kur'an'a ayet olarak girmeden önce Cebrail'in aleyhisselam refakatinde ve rehberliğinde henüz ilk günlerde gündem olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den gördüğü gibi abdest alıyor ve yine Cebrail'in göstermesiyle iki rekat namaz kılıyor. Böylelikle nübüvvetle o iman mücadelesiyle birlikte namaz da peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına girmiş oluyor. Namaz ne kadar önemli, büyük ve kritik bir ibadet. İmandan sonraki en büyük hakikattir namaz. O namazlarla aslında güç buluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatına namazın girmesiyle beraber, risaletin ağır yükünü farklı bir biçimde taşımaya başlıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öğrendiği abdest ve namazı hemen evine taşıyor. Evde ilk kez namaz kılan, yine ilk olmayı hiç kimseye kaptırmayan Hatice anamız oluyor. Hatice anamız Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ilk kez namaz kılarak bu ibadetin nasıl olması gerektiğine dair örnekliği ortaya koyuyor. Peki kılınan o namazı ilk izleyenlerden birisi kim? Hazreti Ali Efendimiz. 10 yaşındaki Ali. Ali o namazdan etkileniyor. Hazreti Ali'nin Müslüman oluşu da çok güzeldir. Onun Müslüman oluşu birkaç farklı rivayetle anlatılır. Evde kılınan namaza şahit olunca gelip Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Hemen iman etmiyor Ali. Biraz düşüneyim diyor. Gidiyor, ölçüyor, biçiyor. Bazı rivayetlerde bir babama danışayım diyor. Sonra da Allah beni yaratırken babama mı danıştı ki ben ona kulluk etmek için babama danışayım diyor. Ertesi gün tekrardan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geçiyor fakat yine hemen iman etmiyor. Ali orada dün bana bir şeyler anlatmıştın bir daha anlatabilir misin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de anlatıyor. Hazreti Ali söylenenleri iyice dinleyip kavrayınca iman ediyor ve böylece o da ilklerden olma imkanını yakalıyor. Dolayısıyla kadınlardan ilk mümin Hazreti Hatice, çocuklardan ilk mümin Hazreti Ali, kölelerden ilk mümin Zeyd B. Harise, hür erkeklerden ilk mümin de Hazreti Ebu Bekir oluyor. Ama gözden kaçmasın, o günlerde o evde 3 tane kız var. Zeynep anamız evli ve dışarıda, fakat Rukiye, Ümmü Gülsüm ve 5 yaşındaki Fatıma evde. Bu isimlerin Müslümanlığına dair bilgi vermez bizim siyer kaynaklarımız. Fakat belli ki Müslüman olmuşlardır. Onlar evin fertleri oldukları için listede yer almamışlardır. Son bir rivayetle bu kısmı nihayete erdirelim. O ilk günlerde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'la Afif el-Kindi isimli tüccar oturmuşlar, Kâbe'yi gören bir yerde çevreyi seyrediyorlar. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile beraber Kâbe'ye doğru geliyor. Kâbe'nin önünde duruyor ve orada namaz kılıyorlar. O ibadete yani namaza ilk kez şahit olan Afif el-Kindi merakla Abbas'a soruyor. Bunları tanıyor musun? Ne yapıyorlar burada? Hazreti Abbas cevap veriyor. Tanıyorum tabii. Öndeki benim yeğenim Muhammed'dir. Onun arkasındaki hanımı Hatice'dir.